Middernacht, het begin van maandag 28 maart. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De NAVO neemt de leiding op zich van de militaire operatie in Libië. Het bondgenootschap neemt de taken over van de Amerikanen. Die wilden zo snel mogelijk af van hun leidende rol, omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlog in Irak en Afghanistan. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven. De deelnemende landen mogen ook aanvallen uitvoeren op grondtroepen, maar alleen als die Libische burgers bedreigen. In Libië zijn aanhangers van Gaddafi de stad Sirte ontvlucht. Een konvooi van 20 militaire voertuigen met hele gezinnen erop rijdt van Sirte naar de hoofdstad Tripoli. Vanavond werd Sirte voor het eerst gebombardeerd door geallieerde vliegtuigen, en ook in Tripoli zijn weer doelen van Gaddafi bestookt. Op de Libische tv werd gezegd dat de hoofdstad wordt aangevallen door koloniale kruisvaders. De opstandelingen rukken verder op naar het westen. Ze hebben al 4 plaatsen op het leger veroverd. In Jemen zijn de onderhandelingen over het vertrek van president Saleh vastgelopen. Saleh zegt dat hij de macht op een vreedzame manier wil overdragen, maar de oppositie eist dat hij onmiddellijk aftreedt. Intussen lijkt Jemen uiteen te vallen. Een noordelijke provincie is in handen van Sjiïtische rebellen, en Al-Qaeda is aan de macht gekomen in een deel van het zuiden. Greenpeace heeft vanavond het schilderij De Schreeuw van Edvard Munch geprojecteerd op de kerncentrale in Borselen. Het gezicht was gestileerd in geel en zwart, waarbij de ogen en de mond het logo van kernenergie vormden. Greenpeace vroeg met de actie aandacht voor de gevaren van kernenergie. Volgens de milieuorganisatie kan een crisis zoals die in de centrale van Fukushima zich ook in Borselen voordoen, al is de kans klein. Nederland moet af van kernenergie, vindt Greenpeace. Het weer, het is helder. In het noorden vriest het een paar graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor bronzige bikkels en druistige deernis. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De week van de lentekriebel zit erop en we verwelkomen nu de week van de psychiatrie. Goed nieuws voor de Jeroen de Kreker van deze wereld. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt weer inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis nummer is 0800-1121. En de stelling luidt vanavond: laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. Ja, zo is het maar net, Jan. Ja. Laat ze lekker een kind krijgen. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Ja, dus geef jezelf een eerlijk en echt goed dik verdiende bonus van 1,25 miljoen. En zie je daarna onder druk van de publieke opinie er toch maar vanaf. Zoals ING Tomman Jan Homme. Ja, dan mag je wel 100 keer Jan heten. Maar ja, Johan. Je bent een ontzettende Johan. Laten we even kijken wie nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ik had John van der Brom in de aanbieding. Ah. Ik verwijt me dat zelf, dat ik me zo ver heb laten kunnen gaan om in ieder geval in de verleiding te komen dat je dat doet. John van der Brom. Best wel moeilijk de Nederlands getaal, want het was een zeer, zeer kromme zin. Ja, hij stond erbij toen die Lex Immers We gaan op jodenjacht liep te zingen in het supportershome. En ja, deed niks. En gezellig Hamas, joden aan het gas. Ja, dus, ja, en dan gaat hij eerst nog vertellen dat we het allemaal Lexje niet zo kwalijk moeten nemen. Want Lex is een beetje dom. Maar ja. John heeft nu zelf ook een schorsing van een wedstrijd gekregen. Nou, het lijkt me volkomen terecht. Want in tegenstelling tot voetballers mag je van trainers wel een... de zin net zei wat anders. Maar een enigszins hoog IQ verwachten. Dus hij is wat mij betreft de absolute Johan. Je hebt helemaal gelijk. Hans Hille. De Kamer heeft zijn verantwoordelijkheid en ik heb de mijne. Ja, Hans Hille die heeft inderdaad een eigen verantwoordelijkheid, maar het gaat niet helemaal goed met hem. Een drietrapse raket aan blunders. Misstanden in de eigen organisatie natuurlijk. Dan hebben we natuurlijk dat... U spreekt met het antwoordapparaat van de MIVD. Ja. Het is zondag, wij zijn helaas gesloten. Voor meerdere en andere inlichtingen kunt u maandag om 9 uur weer bellen. Nou, dat heb je dat gesodemieter. Sowieso dat hele gezeik om een helikopter te sturen om een ingenieur van Royal Harskeuning op te halen. Weet je, Jan, het gaat niet echt goed met die man. Nou ja, ik voel geen Jan aankomen. Nou ja, ik kan het hem ook niet echt kwalijk nemen, maar ja, laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we binnen 2 weken van onze Hans af zijn. Ja. Ja, en als je dus faalt, dan kan je maar 1 ding zijn, Jan. En dat en is Johan. Johan. Ja, dan heb ik Pieter Broertjes. Ik moet er erg nog aan wennen, maar ik denk dat het wel gaat wennen. Ja. Dat het wel iets moois wordt. Ja, het is buitengewoon knap als je 15 jaar lang met de oplage van je krant hetzelfde doet. Namelijk gestaag dalen. Dat heeft Broertjes bij de Volkskrant gedaan. Nou, blijkbaar heel veel lippendienst bewezen aan zijn vrienden van de Partij van de Arbeid. Propaganda, want, jong. Want als beloning mag hij nu burgemeester van Hilversum worden. En lief, dat is niet zo raar, want zijn opa en oma woonden vroeger tegenover het stadhuis van Hilversum. Ja, dan ben je dus dé geschikte man voor burgemeesterschap. Dus, ja. En ik hoor het ook zo mooi. Het is natuurlijk de mediastad. Ja. En hij is de man van de media. Ja, hij heeft heel veel vrienden in de media. Dooie bomen. Niet, dus kansloos verhaal. Johan. Nou, dan gaan we eindelijk over naar de enige echte Jan. Maxime Verhagen. Wat ik u zeg, is dat u de artikel 100 brief moet afwachten. Waarin precies aangegeven wordt op welke wijze wij bijdrage leveren aan het NAVO-besluit. Zoals dat gisteren genomen is in de NAVO. Nou Jan, je praat wel door een heel wijs man heen, zeg. Ja, dat was een beetje moeilijk. 10 minuten werd er gevraagd, gaan we nou bommen gooien of niet in Libië? En Fritsie Wester die zei uiteindelijk, ja, is het nou ja of nee? En toen brak onze Maxime en die zei, nee. Zo. Ja, ik zei ook net een echte Jan, maar het was gewoon geen actie. Zeg gewoon, nee, we gaan geen bommen gooien. Of nee, ja, dat we kan gaan ik wel niet zeggen, gooien. Want we gaan waarschijnlijk wel bommen gooien, toch? Nee, we doen het gestaag. Eerst deden we alleen het wapenembargo. Ja. En toen deden we de no-fly. En volgende week doen we het bommen gooien. Misschien maar hebben we wel een Jan in de studio, maar dit was er weer geen een, geloof ik. Ik geloof dat dit ook een Johan was. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, Wilfried de Jong die mocht 24 uur lang met onze gast van vanavond doorbrengen. Hij ja, wel. Ja, hij wel, want wij moeten het vooralsnog... met 1 uurtje doen. Nou, 5 kwartier zegt dat. Het is toch wel hartstikke mee, zeg. Maar ze kwam in 16 september 1976 in Purmerend ter wereld als Marie Fleur Agema. En is, ja, nou, tussenstops bij de LPF en de groep Agema. Thans vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de PVV. Welkom, Fleur Agema. Goeiedag. Welkom, Fleur Agema. Wij vonden Marie Fleur zo mooi. Ja. Waarom Fleur en niet Marie Fleur? Nou, het was eigenlijk toen mijn vader aangifte ging doen bij de burgerlijke stand. Toen vroegen ze aan hem van moet er een streepje tussen. Hij zei ja, doe maar. Oh. Nou, sindsdien is het Marie Fleur, maar ja, maar beetje tuttig. Of je het fluttig? Ja. Wij moeten Fleur zeggen of niet? Wat je wil. Fleur. Ja, laten we even. Wat je wil bedoel je, mogen kiezen tussen Marie en Fleur of mevrouw Agema? Dan weet ik het ook niet meer. Wat jij wil, Jan, het maakt nou, mij niet uit. We doen gewoon lekker Fleur. Ik reageer overal op. Oh, dat heb ik. Een golden retriever heb ik. Maakt niet uit wat je zegt, komt altijd. Niet dat ik je nu al gelijk al met een golden retriever wil vergelijken, want dat is ook zo onaardig. We zijn net mogen begonnen, we eerst even wat heel saais doen? Ja, laten we wat saais doen. Statistiek. Zeker. Je hebt patiënt A en je hebt patiënt B. En daar zeg je dan volgens de hele wereld heel stomme dingen over in de Tweede Kamer. Niet jij, maar je collega Helder. Maar ze had wel gewoon gelijk, hè? Het staat absoluut gelijk. Ja, leg het eens uit. Voor al die mensen die niet de Joop hebben gezien en de Jaap. En, ja, ongelooflijk. De Joop nam het op voor Joop de PVV. Joop nam het op voor de PVV. Nou, dat is ook een godsvonde, geloof ik. Ja, ik kan het debat even niet terughalen. Hoe zat het ook alweer? Nou, dat had met gevangenen te maken. De ene had dan een taakstraf en de andere gevangenisstraf. En dat moest dan vergeleken worden in statistieken. En Helder die bleef vasthouden. En iedereen dacht, die Helder is hartstikke gek. Tenminste, dat dachten ze nee, bij de SP. Nee, die taakstraffen, die zijn gek. Waarom? Ja. Gaan we nou gelijk naar de statistieken. Ja. Maar in ieder geval, Helder bleek wel gelijk te hebben. Absoluut. Nou, dat vond jij ook? Dat wist jij gelijk toen je het zag? Ja. Ik heb er later over gesproken, dus ik heb het debat zelf niet gezien of gevolgd. Maar kijk, uiteindelijk gaat het om de feiten. En het gaat natuurlijk om statistieken. Maar uiteindelijk, sommige dingen die kun je niet in statistieken terugvinden. Maar daarvan weet je wel dat ze waar zijn. Ja. En ja... Nou, het punt is een beetje dat de rechter bijvoorbeeld bepaalt bij iemand van, nou, jij bent geschikt voor een taakstraf en jij bent geschikt voor een gevangenisstraf. Maar ze hebben hetzelfde gedaan. Ja, nee, maar precies. Maar je kan dus later niet zeggen van een soort at random, toch Jan? Dat is het probleem. Het is geen at random onderzoek geweest. Dus je hebt niet gegokt van of kop of munt gegooid, die krijgt taakstraf, die gaat de bak in. En dus kan je ze niet vergelijken. Wilde Helder vertellen, dat deed ze niet zo handig. Maar ze melden op Twitter dat ze het nog een keer goed gaat uitleggen trouwens. Dus... Nou, dat hoeft niet, hebben wij niet gedaan, goed, geloof ik. Ja. Nou ja, het zal wel, hè, helder in de statistieken. Het zal ons woord zijn. Het enige wat grappig is natuurlijk dat iedereen denkt van dat mensen is achterlijk. Ja. En ze blijkt dus een intellectueel te zijn. Soms moet je nadenken en doordenken. Ja, ongelooflijk. Mm. Maar wat vond jij eigenlijk het nieuws van deze week? Ja, het nieuws van deze week. Het is natuurlijk het buitenland wat alle nieuws domineert. En terecht, Libië. Echt waar? En dat vind ik wel het nieuws. Waarom? Denk ik dat we leuke dingen gaan doen. Nou ja, omdat er toch besloten is om op een missie te gaan. Dat vind ik toch, ja, dat is toch iets heel intensiefs. En dat doe je niet zomaar. En wij zijn er ook niet voor. Nee. Maar je leeft mee met die mensen in Libië? Of niet? Zei je dat niet? Nee, dat maak ik ervan, hè? Dat maak jij ervan. Leef je met je mee? Ja, iedereen die opkomt voor zijn eigen vrijheid, die verdient alle respect. Fleur. Je ligt er toch geen seconde wakker van? Ja, ik lig er op zich wel wakker van als mensen gewoon onveilig zijn in hun eigen land. Maar dat betekent nog niet dat wij mee moeten doen. Dat betekent dat de Arabische landen eerst in mogen haken. Heb je er echt wakker van gelegen? Nee. Ik lig er niet letterlijk wakker van. Maar ik vind het wel erg. Ik heb wel medeleven voor mensen die in de verdrukking zitten. Ja, natuurlijk. Het is hartstikke erg. Aan de andere kant, het is aan de overkant van de Middellandse Plas. Ja, het zou het je worst wezen. Het is behoorlijk dichtbij. Ja, nou ja, goed. Het komt allemaal wel goed door. 3 uurtjes vliegen? Nee, maar goed, wat mij dus verbaast inderdaad, is dat er 3 partijen in Nederland zijn die zeggen, nou, we gaan er helemaal niet mee doen. Dat is de SP, de Partij van de Dieren en de PVV. Is dat een rijtje waar je in thuis wil horen? In dit geval blijkbaar, ja. Maar waarom moeten we het niet even een beetje helpen? Jullie vinden die Gaddafi toch ook een hufter? Ja, maar niet meedoen aan de missie. Waarom niet? Omdat wij vinden dat wij als Nederland genoeg doen en hebben gedaan. Dat we daar ook niet zo'n grote bijdrage aan moeten leveren. Niet 6 F-16's, waarvan 4 operationeel. En ook dat de Arabische wereld hierin... Maar in eerste instantie waren jullie wel voorstander. Ja, en toen deed de Arabische wereld ook heel weinig. Nee. Ja, er was een tijdje, geloof ik, een paar dagen voordat jullie nee zeiden. Nee, dat zei van nou, misschien doen we wel mee. Er is een kamerbreed aangenomen motie geweest voor een no-fly zone. Die kamerbreed gesteund is, dus ook door SP, de Partij voor de Dieren en door ons. Maar dat betekent niet dat je ook meteen door moet gaan. Oké, maar goed, Libië... Maar wat zegt jouw boerenverstand? Er wordt gewoon gebombardeerd straks, toch? Doen we gewoon keurig aan mee? Ik denk het wel. Ja, ja, dat schuift steeds verderop, lijkt wel. We zullen zien. En wat denk je? Gaan we bombarderen? Ik hoorde net een ja. Ja, hè? Nou, ja, toch? Ik hoorde een ja, toch? Dus dan heeft Maxime Verhagen weer gelogen? Ja! Nou, nee, ja, ze zeggen nu van niet. Ja. Hey, voortschrijdend inzicht met de kennis van toen. Hè? Dat krijg je dan weer. Ja. Hey, wat vind je van al die revoluties daar in de Arabische landen? Denk je nou eindelijk, hè? Want er wordt toch vaak gezegd, het wordt tijd voor de verlichting. Nou, misschien is dit het begin van een verlichting. Ik hoop het, maar de vraag is wat er voor terugkomt. Zoals ik al zei, mensen die opkomen voor hun vrijheid, daar heb ik groot respect en bewondering voor. Ja. Maar ja, als we daar ook de vrijheid de sharia voor, als we de sharia terugkrijgen, ook de vrijheid om een theedoek te dragen op het hoofd, of niet? Ja. Nou ja, als we de sharia voor terugkrijgen, dan zie ik dan een grote vrees tegemoet. Maar goed, je zit bij de Partij van de Vrijheid en dan, die mensen die willen opkomen voor hun vrijheid, en, ja, dan, dat sponsor je dan wel, toch? De gedachte, ja. De gedachte. Maar de angst voor wat er voor terugkomt. Maar ja, wat denk jij dat er gaat komen? Denk je dat het allemaal de Iranetjes light gaat worden daar? Nou ja, als je ziet dat uit een peiling is gebreken dat 80% van de Egyptenaren voor steviging is bij overspel, dan hou ik wel mijn hart vast, ja. Oh, dat is maar goed dat we monogaam zijn, Jan. Ik kan het zeggen, bij wij mazzel. Ja, meestal pakken ze jullie niet, maar de vrouwen. Oh ja, dat is wel. Nou, vertel. Verwacht je problemen of niet? Nee, zolang we het eigen land weten te weren, die sharia. Dus. Nou, dan hebben we deze week, is Wilders weer eerste geworden. Hè, de meest bedreigde politicus van het jaar. Dat is ook een soort herhalend verhaal. Ja, wie hadden we anders moeten bedreigen, geloof ik dan, hè? Het is verschrikkelijk. Het is elk jaar hetzelfde. Het is onbestaanbaar. Wie is eigenlijk nummer 2 geworden? Weet ik niet. Weet jij wie nummer 2 is geworden? Nee, is niet bekend. Is er eigenlijk überhaupt wel een nummer 2? Ja, die is er wel, maar wie dat is, dat weet ik niet. Maar dat gaat maar door, hè, die bedreiging aan Geertse adres. Hoe zit het eigenlijk met jouw adres? Ja, over veiligheid zeg ik niks. Nee, begrijp ik, maar ook niet of je bedreigd wordt? Nee, dat is het totale pakket waar je dan iets over moet zeggen. Oh, dat is een totaal pakket. Ja. Nee, maar omdat ik namelijk... Wilders wordt enorm goed beveiligd. Ja. En ik zie ook wel eens PVV-kamerleden gewoon op het Binnenhof lopen. Zonder beveiliging. Ja, wat ik al zei, ik zeg er in zijn algemeenheid en in de brede zin helemaal niets over. Omdat je weet nooit wat voor informatie je daarmee geeft. Dus dat is een... Ja. Nee, dat is waar. Maar het is niet zo dat iedereen intensief dus beveiligd behoeft te worden. Dat is duidelijk, hè? Want anders lopen ze daar niet alleen rond, Jan. Dat lijkt mij wel. Ja, daar heb jij volkomen gelijk aan, Jan. Maar dat is ook terecht. Ja, ik vind het belachelijk dat iemand zo beveiligd is. Het is heel erg dat het nodig is, überhaupt. Frankzinnig. Hé, nou ja, goed, dan laten we gewoon de actualiteiten erbij pakken. Dan hebben we natuurlijk Japan, dat is ook heel erg aan de andere kant van de wereld. Eet jij nog sushi? Want die PVV-stemmers, er bleek uit onderzoek, 50% denkt dat het vlees uit Japan, vis uit Japan, besmet is met radioactieve straling. Ja, ik heb nog geen sushi gehad. Maar zou je het eten als je nu een bordje krijgt? Ja. En over een week, als je zeg maar de nieuwe tonijn eet? Ja, je weet niet hoe de situatie zich ontwikkelt, maar... Ja, maar ben je daar bang voor? Dat we radioactieve spullen... Er wordt er gewoon een keurige test als Nederland binnenkomt, of niet? Ja, toch? Waarom denken jullie kiezers dat voor de helft? Ja, dat is de grootste groep kiezers van Nederland denkt dat niet kan, sushi eten. 50% van de PVV-kiezers die zeggen van... Nou, de groeten geef ik straks licht in het donker. Voor mij gemiddeld houden PVV-stemmen het minst maar sushi. Dat dus is dan het. Is een ja, goede reden om het helemaal niet meer... In boerenkoven bouwen ze dan niet in het Japan. Dus wat zal jou het eigenlijk worst wezen? Nou, je moest eens weten. Ja, maar, ja, boerenkool eten ze wel. Wat hebben PVV-stemmers nou in godsnaam weer tegen vis? Ik heb nog nooit een gesluierde vis zien. Ja, trouwens wel. Ja? Ja. Verdeeld? Een sluiervis. Ja, die bestaat. Een tropisch, dat is het. Maar weet je wat mij opviel in het hele Japan-verhaal? Maar je bedoelt serieus dat ze allemaal vlees eten? Ik denk dat ze zeker ook vis eten. Maar, en vegetariërs maar als je het hebt over niet van sushi houden... dan denk ik dat wel een grote uitschieter is. Omdat het buitenlands is? Nee, omdat... Dus een kabeljauwtje en een scholletje wel. En een sushi niet. En Hollandse haring natuurlijk. Hollandse haring. Wat ook rauwe vis is. Maar ja, zit er niet zo'n kledder van die clever rijst onder. En dat is het grote verschil. Of niet? Ja, sashimi. Maar wat me opviel was dat hele gesodemieter met Japan. Hè, dat is allemaal heel erg. Hè. Er zijn heel veel doden gevallen. En een tsunami en een aardbeving. Oh joh, wat erg. Dat is ook allemaal heel erg. Maar het enige wat je hoorde in de Nederlandse politiek was... Ja, en nu kunnen we inderdaad hier niet een kerncentrale bouwen. Wat is jullie standpunt eigenlijk daar omtrent? Ja, zoals je weet zijn wij wel een voorstander van... Maar nu nog steeds? Want iedereen haakte er gelijk op in. Oh god, dat moeten we nooit meer doen hier. Nou ja, ik vind het wel heel zorgelijk als je kijkt naar Japan. Hoe met zo'n aardbeving en zo'n tsunami zo'n enorm groot risico kan ontstaan. Dus, ja. Dus wij... Maar ja, twijfelen jullie nu ook eigenlijk aan? Hè? Want jullie waren voorstander. Nee, wij moeten ons standpunt bekijken en daar ga ik helemaal niet op vooruit lopen. Nee, begrijp wel, maar wel herzien. Misschien. Nee hoor, we moeten dat nog eens goed onder de loep nemen, dan kijken we verder. Maar zeg nou dat jullie een standpunt dat jullie al hebben misschien gaan herzien? Nee, maar ieder standpunt dat komt eens in de zoveel tijd weer terug. Dus dat zullen we dan weer bespreken. Ja, goed, maar dat is toch ook pragmatisch. Dat je kijkt naar de situatie in de wereld en denkt... ja, moeten we het doen of niet doen? Toch? Aan de andere kant, we zitten hier niet op een breuklijn. Nog hebben we een kans op een tsunami. Nee, maar een groot deel van ons land ligt wel onder zeeniveau. Dus je wou zeggen, we moeten misschien toch eens een risicoanalyse bekijken? Nee, ik weet niet. We moeten dat gewoon... De woordvoerders die... als die het een aanleiding vinden om een nieuw stuk te maken... wat we moeten bespreken, dan zie ik dat er zijn de tijd wel. Ja, maar goed, alle partijen duiken nu over elkaar heen om te zeggen... dat moeten we nooit doen. Vandaag was er zelfs nog wel in Borselen, werd er geloof ik gedemonstreerd. Ja, ja. En denk je dan nou, niet van... Nou, het is ook wel... Kijk, iedere keer als je het journaal aanzet, dan zie je dat. En dat ja, ik vind het wel heel erg indrukwekkend, hoor. Maar er liggen daar ook zoveel kerncentrales op een rij. 4 of 6 op een rij, verderop nog eens een paar. Ja. En er is zoveel schade. En ja, de wereld kijkt in spanning toe. Maar goed, dat zou toch ook wel kunnen betekenen dat je dan denkt van... nou, we waren altijd voorstander, maar nu we dit zo in één keer zien... ja, dan moeten we nog maar eens over nadenken. Ja, dat is aan de woordvoerder, denk ik, ziet vanzelf wel wat eruit komt. Wie doet de woordvoering hierover? Roland van Vliet. Oh, nou, dan moeten we binnenkort Roland eens bellen wat hij gaat bedenken hierover, toch? Ja, als hij vindt dat we het weer eens moeten bespreken in de fractie... dan daarna horen we wel wat, ja. En heb je ook nog een persoonlijke mening over kernenergie? Of zeg je van, nou, die heb ik niet? We begonnen het gesprek met van bent u voorstander van? Ja. En toen zei ik ja, want nee, omdat de partij is realistisch, maar... dat is een realistisch standpunt. Omdat nu is 1/3 van de energie in ons land die we importeren is kernenergie. En daar worden andere landen, schat helemaal zo rijk van over onze rug. Ja. Maar Duitsland is bijvoorbeeld ook aan het kantelen in de mening over kernenergie. Ja, ja. Dus het is nu te vroeg om er iets over te zeggen. Ja. Ja, je hebt er wat over gezegd. Meen je dat nou? Ja. Oh, ja, daar zat ik weer niet op te letten. We komen straks bij je terug, Fleur. Want we doen af en toe iets anders. He, dan gaan we misschien als we terugkomen, dan kunnen we nog een keer over die kernenergie hebben. Of zeggen van nou, ik vind het wel mooi zo geweest. Nou, dat was het einde kernenergiedebat. Ja, waarom niet? Ha, we gaan even wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, hij is bekend als televisiepresentator. Maar hij is ook zanger, schrijver en tv-producent. En we kennen hem allemaal als de man in het fel gekleurde Colbert. En met het vlinderstrikje uit het programma dat hij maar liefst 17 jaar presenteerde. En ik was fan. Wordt vervolgd. Het strippenprogramma. Ja, die, hoor. Holtje Jannebi van vandaag is niemand minder dan Han Pekel. Goedenavond, Han. Goedenavond, jongens. Goedenavond, Jan. Ongelooflijk, wordt vervolgd. Wat was ik daar gek op. Ik hoor het je graag zeggen. Zeg het nog een keer. Ik was er gek op hand, maar als je het nu terugkijkt, dan denk je, wat een lullig programma was dat eigenlijk. Ja, dacht ik al. Hè. Dat hoort nou even iets aardigs zeggen en dan gelijk een trap op deze vroege ochtend. Dank je wel, meneer. Nee, ik bedoel het niet onaardig, maar nee, toen hadden we twee netten, geloof ik? We hadden toen wij begonnen inderdaad nog twee netten. En als je dan gewoon 5 miljoen kijkers om een uur of 7:30 avonds haalde, was dat wel leuk, maar ook niet zo'n uitzonderlijke prestatie. En ik moet je bekennen, je mag van dat programma vinden wat je vindt, maar dat is helemaal niet erg. Maar het is wel een programma wat opvallend lang op mijn schouder blijft zitten. Want zelfs jullie hebben het nu in 2011 wederom erover. Dus dat is toch wel een leuk bijverschijnsel. Ja, en dat niet alleen dat, maar je hebt daarna ook nooit meer iets gedaan. Nou. Jan, je zit hem te pesten, joh. Wat was dat nou? Dat leek de kerstman wel. Ja. Als ik dat allemaal moet gaan opnoemen, nee, dan hebben we het nog wel. Nee, maar ik bedoel, zeg maar op televisie. Jawel. Oh? Daar heb je toch niet opgelet. Nee. We hebben daarna nog wel honderden en honderden programma's gemaakt. Ja, maar Jan kende bijvoorbeeld ook holle frazen niet van jou. Echt niet? Nee. Nou, dat kan ik niet voorstellen. Voor nee, ik niet. Ik vind, je doet je research wel of niet. En Jan kende holle frazen niet. Terwijl heel Nederland holle frazen kent. Jij bent echt de Jan, hoor ik al. Ja, heel goed, dan. Holle frazen, ja? Ja, daar komen we zo wel op, Jan. Kijk, er zijn kenners en er zijn geen kenners. Exact. Op dit moment, waar ben je mee bezig, Han? Nou, ik was eigenlijk bezig om de nacht een beetje in te glijden. Tot ik ontdekte dat ik een week of drie geleden een mailtje had gekregen van een aardige mevrouw. Die zei, ja, ik wil je om 11:45 laten bellen door twee Jannen. Nou, dat vond ik een gedachte die ik wel aardig vond. Ik bedoel eigenlijk meer op, zeg maar, arbeidsniveau. Niet wat je op dit moment doet. Je zei op dit moment dus vandaag. Ja, ik bedoel op dit moment als je wilt als in werk. Nou, laten we zeggen, ik ben met een vrij groot aantal dingen bezig. Maar laten we zeggen, wat een beetje als rode draad. Op dit moment, ik ben nu 63 door mijn leven heen loopt, is de geschiedschrijving van ons métier. Dus met andere woorden, geschiedenis van de media na de Tweede Wereldoorlog. Oh, ja. En bedoel ik ermee de radio en televisie. Daar bedoel ik ook mee de kruisbestuiving richting theater en kranten. Ik wil hem als een van de oprichters van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid erg belangrijk dat we 1 miljoen uur radio en televisie voor de toekomst bewaren. Maar ik betreur zeer dat de geschiedenis van de vele duizenden mensen die dat gemaakt hebben eigenlijk niet goed of eigenlijk helemaal niet bewaard wordt. En wat ik onder andere doe is het directeur zijn van een stichting die de komende jaren, die stichting heet Media Geheugen, komende jaren meehelpen veroorzaken dat zo'n 800 mensen die de afgelopen 60 jaar op een of andere manier voor of Han, we hebben maar 2 uur, hè? Dat is waar. Opzij van de camera van belang zijn geweest om die vast te leggen. Verder ben ik werkzaam bij het thema. Nee, die wil ik niet weten. Ik vind het allemaal heel erg boeiend, bedankt, Han, maar man. Het is toch maar echt we gaan tijd voor een spelletje doen. Ja, laat eerlijk zijn, want ik bedoel, inhoudelijk radio maken, ja, daar zijn wij dan niet voor. Het gaat natuurlijk om, meneer Pekel, of je een echte Jan of een Johan bent. Ja. 20 keuzevragen, dus dat is kiezen uit het een of het ander, maar ja, dat hoef ik u niet te vertellen. 5 punten voor vragen en dan gaan we nog eens even kijken of het leven nog zin heeft. Vooruit. Wie in Nederland wil zingen of wordt vervolgd? Wil zingen. D66 of de SP? D66. Hilversum of Rotterdam? Hilversum. Badminton of tennis? Geen van tweeën. Ah, dat gaat heel goed. Er zijn 0 punten, hè? Het gaat heel goed. Even gokken. Geef niet. Oh. Nou, christelijk of atheïst? Atheïst. De Max of de Vara? Vara. Burgemeester Broertjes of burgemeester Van der Laan? Burgemeester Broertjes. Godskeur leren. Dit gaat. Wat een dag. Ik denk dat het weer een afbrekertje wordt. Van Jolen of Rob Hoogland? Rob Hoogland. Hey, eindelijk punten. Heerlijk. Principes of macht? Principes. TV kijken of seks? TV kijken. Nou, we gaan Willem van Kooten of Wim Sonneveld? Willem van Kooten. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Lepidoptera of holle frazen? Holle frazen. Was Lepidoptera, was dat geen hit? Nou, sommige dingen in je leven betreur je wel eens. Dat vond ik niet zo'n geslaagd nummer, moet ik toegeven. Oh, dit was van een wereldberoemde cd toch, Han? Wereldberoemd in Drenthe, ja. Inderdaad. Ja, precies. Ja, en op Wikipedia. Het ging toch even... Lepidoptera. En dan vroeg iedereen van... hoe ging je wel, Han? Han, wat bedoel je in godsnaam? Han, hoe ging je wel? Want dit klonk niet. Nee, dat was niet. Nee, dat begrijp ik. Maar dat ga ik ook niet voorzingen, jongens. Zo is te vroeg in de ochtend op dit moment. Okay. Maar, Mark Rutte of Job Cohen? Cohen. godzame kraak, jongens. Afvallen of accepteren? Afvallen. Ja, Twitter of sms? Sms. Ja, ik... Maak het is om, af. Ja, je maakt het toch af, uit respect voor al die... Respect voor 17 jaar wordt vervolgd, maken we hem af. Ja, dat vind ik ook. Uit respect doen we dit. Biseksueel of hetero? Hetero. Slaan of schelden? Schelden. Turken of Marokkanen? Turken. Oké, hey Han. Komt Han toevallig van Johan? Nee. Johannes? Nee. Te gek is dat eigenlijk, meneer Pekel. Het komt echt alleen maar van Han. Volgens mijn vader, maar dat weet ik niet zeker, was ik een van de eerste die Han heette. En ik werd vernoemd naar mijn Joodse grootvader, die heette Hartog. En die werd Han genoemd. Logisch. Maar, zei mijn vader, eigenlijk ben je vernoemd naar Han Hollander. En dat was de eerste voetbalverslaggever in de jaren 30. Prachtig. Nou, Han, we moeten ook nog wat luisteraars houden. Dus ik denk dat we eventjes moeten afronden. Ja, je zou toch verwachten dat iemand die Pekel heet... niet zo zouteloos zou scoren bij echte Janne. 50 puntjes maar, 50 punten. Jongens. Je bent gewoon een Johan. Bij alles zit mee, hoor. Nee, je bent een Johan. Een gigantische Johan. Dat is echt niet prettig, hoor. Nee? Nou ja, goed, wat maakt het ook uit, hè? Ik bedoel, als je zo... We geven je terug aan Jelmer voor het echte Johan-t-shirt. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is een mooi wit t-shirt, in tegenstelling tot het veel mooiere echte Janne-t-shirt. Han Pekel, dankjewel. Prettige nacht en de groeten. Jullie ook, sterkte. Dank je. Dag. Ja, je merkt toch wel dat dat, zeg maar, oude media is. Of mag ik dat niet zeggen? Nee. Wat? Wij doen dat tegenwoordig in drie zinnen. Jan, er komt nu een moment aan. Er komt muziek aan die jij goed vindt. Ja, want wat was er nou aan de hand? We doen natuurlijk de muzieksuggesties van Fleur Agema van de PVV. Die heeft 10 nummers ingestuurd. De top 4 draaien wij. Nou, daar zaten allemaal verschillende nummers bij, waaronder Black Eyed Peas. En dat vind ik dus naadje, mag ik dat zeggen? En net voordat we de uitzending ingingen, zeiden jullie samen daar in het gangetje... Weet je we gaan wat nou het anders doen. James Taylor, stonden 2 nummers van James Taylor. We kiezen wel Fire and Rain. Ja, die stond er dus niet bij, maar ja, kijk, dit is gewoon... Ja, het nummer van Fleur en mij. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning. And I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you. Ja, dat was een mooi nummer, hè, Fleur? Fantastisch. Goh, ik ben helemaal gelijk in een romantische boer. En dit is dus geen verpleegstersmuziek, dames? Nou ja. Ja. Ja. Heerlijke muziek voor de zondagnacht. Ja, en het is... Dat, ik ja. zie hier toch wel een stelletje ontstaan, hoor. Ja, dit gaat goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik krijg warme gevoelens van Fleur. En niet alleen voor dat, maar ook voor deze muziek. Op Twitter werd je ook romanticus genoemd. Ja, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar... Ik snap er ook geen moe van. Maar in ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes, we zijn terug met Fleur Agema. Nummer 2 van de PVV. Ja, samen met Geert roeien tegen de stroom. Heb je nog spijt van dat clipje? Nee, we hebben er enorm veel plezier aan gehad. En we zijn natuurlijk een partij zonder partijsubsidies. Ja. En dan, moet je goedkope dingen verzinnen. We hebben dat filmpje in elkaar gezet voor zo'n 1500 euro. Zo. Dat is wat anders dan... Dat is best wel duur gezien de kwaliteit, of niet? Ja, er moeten natuurlijk wel wat mensen ook betaald worden die de film maken en in elkaar zetten. Bootje huren. Bootje huren. Maar wie heeft hem verzonnen? Of mag je dat om veiligheidsreden ook niet zeggen? We hebben hem zelf verzonnen, gewoon pageerd op de bank. Drinken jullie dan tijdens het werk of zo? Dat je dat soort dingen verzint? Nee? Ik vond het wel heel... Jan houdt toch op tegen de stroom in. Drugs? Maar ja, die andere filmpjes van 60 of 80.000 euro... worden van jullie belastinggeld betaald. Ja, daar ben ik zo tegen, dingen die van belastinggeld gebeuren. Die afgelikte filmpjes. Ja, goed, een beetje nachtprogramma op Radio 1. Een beetje piepondootje. Nee, maar voor de rest vind ik dat overal dat belastinggeld mee in wordt gedaan. Ja, schandalig. Grof schandaal. Maar jullie zijn tegen ook het openbaar maken van publieke giften. Ja. Waarom? Waarom dan? Ja, onze middelen drogen natuurlijk gauw op. De PVV is nog steeds een geaccepteerde partij. En daarbij, het is natuurlijk wij leven van... Jullie zijn geen geaccepteerde partij? Nee, ik kan me voorstellen dat mensen die ons nu iets doneren... dan denken van, nee, als ik bekend word, dan doe ik dat liever niet. Ander punt is dat die andere partijen die leven van het staatsinfuus. Er gaan miljoenen per jaar naartoe. Wij doen het met donaties. En dan willen ze ook nog eens van ons weten. Maar een van de redenen waarom men het graag van jullie wil weten... en men zijn dan de linkse partijen natuurlijk... is dat er misschien wel uit het buitenland geld komt. En niet omdat dat de eigenaar van Albert Heijn... Ja, maar, en dat niet bekend mag worden. Uit welke buitenlanden en van wie dan? Dat zou de achterliggende gedachte zijn. Gelul? Ja, ze zijn gewoon jaloers. Nou, weet je dat we uiteindelijk de SP weten. Heeft vroeger ook veel uit het buitenland gekregen trouwens. Ja, de SP krijgt nu heel veel uit de staatsruif. Dus... Maar miljoenen goed, en miljoenen en die campagnes en dingen. Komt nou het meest uit Amerika of komt nou het meest uit Israël? Ik heb daar geen zicht op. Maar er komt uit Israël en Amerika komt geen er wel idee. Geld? Geen idee. Echt niet? Ik heb er geen inzage in. Er komt meer geld uit Israël dan in IJsland. Ik heb dat geen kan je toch wel bevestigen? Nee, want ik heb geen enkel inzicht daarin dus. Maar goed, je maakt je net heel erg kwaad. Waarom zou je het niet gewoon kunnen vertellen? Kijk, het meeste geld, ik heb er, wat ik al zei, geen zicht op... maar komt gewoon van mensen uit Nederland. En heel veel mensen maken 5 euro per maand over of 10 euro per maand. De Kamerleden zelf maken geld over. En daar betalen wij de campagnes. Ja, maar, dat zijn kleine campagnes. Waarom schamen mensen zich eigenlijk? Wij hebben een campagne van 15.000 euro. Een ander geeft 2 miljoen uit. Waarom schamen mensen zich ervoor? Nee, het heeft natuurlijk om allemaal belangen te maken. Maar ja, wat ik al zei, ik heb er geen inzicht maar in. Maar stel dat ik 5.000 euro zou storten. Ja, nou ja, waarom zou ik me dan moeten schamen daarvoor? Nee, niet schamen, maar het gaat erom dat jij misschien belangen hebt. Een bedrijf hebt of op een en andere zou manier. Zou geboycott worden door de overheid bijvoorbeeld? Als ik dan, mensen hebben belangen, die zijn toch doodnormaal? Dat je dan denkt van, nou, dan doe ik het maar niet. Maar je wilt niet openbaar maken omdat je bang bent dat dan duidelijk is dat er belangenverstrengeling is? Nee, ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Uiteindelijk maken we gewoon een afweging. Nee, maar dat is wel zo. Maar kijk, de PVV heeft een vrij pro-Israëlisch standpunt. Nou, dat begrijp ik. Als je als Israël zit je toch redelijk in de panarie daar in het Midden-Oosten. Ik heb er geen enkel zicht op of er überhaupt een stuiver uit Israël komt. Dus ja. Nou, lekker. Ik denk, we gaan dus ook... Ik weet wel dat wij niet zwemmen in het geld in ieder geval. Nee? Waarom niet? Omdat we altijd maar piepkleine budgetten voor campagnes hebben. Dus geen geld voor klasjes of dingen... Maar waarom krijgen andere partijen dan zoveel uit de staatsraad en jullie niet? Omdat je nog tekort bestaat? Nee, omdat we dat niet willen en omdat we geen partij met leden hebben. Ja. Oh, dat is het verhaal natuurlijk. Ja. Maar ja. Die partij met leden, die kunnen we van vandaag op morgen kunnen we die gewoon oprichten. En dan, als je 1000 leden hebt, dan krijg je een hele poet met geld. Doe dat eens. Dus die laten we ook bewust liggen. Maar doe dat eens. Nee. Waarom niet? Omdat we daar als fractie voor gekozen hebben om het niet te doen. Is het ook omdat je dan die leden ook macht geeft? Oude of nieuwe fractie? Nieuwe fractie. Daarvoor gekozen. Nieuwe fractie. Maar het gaat om die macht die je dan moet uit de handen moet geven. Aan het heeft die, met van alles te maken. We zijn er gewoon nog niet aan toe. In deze periode komen we er niet op terug met deze fractie. In de volgende fractie misschien weer wel. Nee, Hero Brinkman die begon op een gegeven moment. Hè, de boel moet de democratie. Ja. En dat zei hij nog een keer en nog een keer. En nu houdt hij zijn kanus. Nou, niet zijn kanus, maar we hebben daar een heel goede fractievergadering over gehad. En we hebben besloten om dat niet te doen. Met z'n allen dat de Hero zijn kanus moet houden. Nee, hij had het goede recht om dat te wensen en te willen. En ik vind het... Kijk, ik ben lid geweest van de lijst Pim Fortuyn. Ik vond het erg leuk. En dus ik snap ook wel dat mensen dat graag willen lid worden van de PVV. Maar we zijn er als organisatie gewoon nog niet aan toe. Nou, we hebben nu 17 fracties. En het is een hele klus om dat organisatorisch allemaal te regelen. Hoe zijn de verhoudingen? Brinkman die zegt, we moeten democratisch, we moeten een jeugdafdeling, we moeten dit en dat. Is het iedereen tegen Brinkman? Of zijn er wel meer mensen die zeggen van, nou, misschien moeten we toch wel in die end kijken of we het democratisch moeten gaan doen? Nee, kijk, daar doe ik geen enkele uitspraak over. Want de fractie is besloten. En wat we daar bespreken is geheim. Is die fractiediscipline ook echt gewoon zwaar bij jullie? Niet anders dan bij andere partijen. Maar heb je de mogelijkheid om als je denkt van, nou, sorry, maar hier wil ik even tegenstemmen en de rest is voor. Mag dat? Ja, tuurlijk, kan dat? Tuurlijk. Dat gebeurt ook. Ja. Volgens mij stemmen jullie toch altijd unaniem? Ja, als partij? We proberen het stemmen een beetje te vermijden. En je ziet uiteindelijk wel of er mensen zijn die een stemming willen. En dan doen we dat gewoon. Maar durven ze dan een hand omhoog te steken als Geert hem naar beneden haalt? We hebben geen watjes in de fractie. Nee, maar Geert is de grote baas. Dat is de politiek leider. Ja. En die zet toch de banen uit. En als jij dan, zoals iedere politiek leider heeft de politiek leider een grote mate van vrijheid. Ook om de lijnen uit te zetten. Maar we zijn een gewone fractie. En in onze fractie wordt alles democratisch besloten. Is in die grote fractie de fractievoorzitter wel eens afwezig tijdens vergaderingen? Dat kan een enkele keer gebeuren. En dan neemt de vice-fractievoorzitter waar. Dat is Fleur Agema. Ja. Wat is dan het verschil in leiderschap? Nee, ik zie niet echt grote verschillen. Het is wel zo dat de Geer natuurlijk een enorme ervaring heeft van zo'n 20 jaar op Binnenhof. Maar houdt ze er wel onder dan die andere 19, 18? Ja, we zijn toch een team? Nee, dat was de vraag niet. Je houdt ze eronder. Nee, eronder. Ja, je bent voorzitter. Een voorzitter is niet... Als je voorzitter wil zijn, dan moet je niet de baas spelen. Maar als je voorzitter wil zijn, moet je de fractie voorzitter. En waarom, dan geldt, moet dat je dan, vergadering waarom geldt dat dan niet voor Geert Wilders? Die wil wel de baas spelen. Nou, hij is toch? De baas. Ja, oké. Ja, de baas. Hij is de politiek leider. Ja, de leider. Baas, toch? De politiek leider. Ja. Is hij eigenlijk ook de geestelijk leider? Mag je dat zo zeggen? Als jij dat wil. Nee, maar wat ik vind, dat maakt geen moer uit. Maar wat vind jij? Zou je ook, Geert Wilders, de geestelijk leider van de PvdA... Of van de PvdA... PvdA. Ja, ik moet heel een borrel drinken. Dat moet er niet gekker worden. Nee, ik ben nou echt maar van de PvdA. Je bent verliefd, man. Dan krijg ik... Geef er een naam. Wat jij zeggen wil, is prima. Nou ja, goed, nee, maar omdat hij is toch de partij, de gedachtegang, de gedachtegoed. Gedachtegoed, hij, ja. Hij is de man. Hij heeft het gedachtegoed gevormd, ja. En is hij ook capabel om premier te worden van dit land? Absoluut. Maar denk je dat het ook gezellig wordt dan? Want hij is een beetje kwaaier natuurlijk, in de positie waar hij nu in zit. Maar als je dan premier wordt, denk je dat het ook een beetje een gezellig land wordt nog? Ja, zeker weten. Ja? Maar er wordt wel gelachen toch ook bij jullie? Ja, enorm veel. Echt? Ja. Maar naar buiten toe lijkt het een beetje een kwaaie club. Ja, maar dat hoorde ik laatst ook nog eens van jij als in de Kamer. Je bent ook zo, je bent zo gauw boos of je kijkt boos. En denk van, ik ben woordvoerder zorg. Ja. En nou, dan heb ik het over 24 uur. Ja, dan denk je, Agnes Kant is je grote voorbeeld. Die kijkt altijd boos. Nee, maar kijk, je hebt het over 24 uur luiers. Je hebt het over doorlichtwonden, ondervoeding, uitdroging. Daar kan ik toch geen lach bij opzetten? Moet ik dat lachen? Ja, dat zou iedereen zeggen, die Agema, die is niet helemaal lekker. Nou, dat ging toch gewoon over 12.000 mensen erbij. Toen kwam er wel een lach op je gezicht. Ja. Maar ja, waar zijn ze? De begroting voor dit jaar is gemaakt door het vorige kabinet. Ja. En de begroting voor volgend jaar, dus 1 januari 2012... is de eerste keer dat wij de begroting met de nieuwe samenstelling maken. Ja, en dan komt bepalen. Het bedrag er in één keer bij, 860 miljoen netto... bij het totale budget voor de zorginstellingen. En dat betekent 12.000 mensen erbij? Ja, het budget is volgens het CPB, heeft het doorberekend... goed voor minimaal 12.000 extra handen in het bed. De instellingen zijn 6.000 mensen. Ja, ja, waar zeggen we? 24.000 handen zijn natuurlijk 12.000 mensen. 12.000 mensen, ja. Ja, dus niet 6.000 mensen. Ja, ik zeg toch wel eens 24.000. Dat klinkt indrukwekkend. Nee, maar 24.000 ja, handen is beter, hoor. Voor 12.000 mensen. Ja. Staan de uitzendbureaus staan ze al in de kaartenbak? Ja. Want dat zijn nogal mensen die in één keer nodig hebben dan. We hebben natuurlijk de afgelopen weken debatten gehad... waar ik ook een beetje geïrriteerd was. Omdat bijvoorbeeld Voortman van GroenLinks nu al begint te brullen van... waar zijn ze? Ja, het budget komt er per 1 januari 2012 bij. Ze zullen er ook op 2 januari niet zijn. Dus als je volgend jaar voorjaar... eens begint te vragen hoe staat het ermee... Nou, dat kan ik begrijpen. Dan trek ik inmiddels ook wel aan de bel. Wat het doel is dat er zijn nu 1 miljoen mensen in Nederland... die kunnen werken, willen werken. En we willen hen graag motiveren om in de zorg te gaan werken. Dus naar binnen halen op niveau 1 of 2 als zorghulp of helpende. En intern opleiden. Nou ja, en dat is natuurlijk een enorme vijver om uit te vissen... om ook die extra handen voor het bed voor elkaar te krijgen. Maar zwemmen er 24.000 handen in die vijver? Absoluut. En, dus ja, daar wat zijn je ziet, zorgen over? Ja, wat je ziet is dat het aantal afgestudeerde hbo'ers... of mbo'ers die klaar zijn met een opleiding... dat te weinig is. Mbo'ers en hbo'ers kiezen toch heel vaak voor de ziekenhuiszorg. Ja. Tegen hen zou ik ook willen zeggen... kies voor die langdurige zorg, want het is echt hartstikke mooi. Je kunt een band opbouwen met mensen. Dat is in het ziekenhuis toch van korte duur. En dat zijn te weinig mensen per jaar die van school komen. Nou, we hopen dat ze daar gevonden worden, al die mensen. Ja. Want nou ja, misschien zijn er wel wat handjes nodig in de zorg. We praten zo eventjes met je verder, Fleur. Ja. Ja. Als je wil, hoor. Graag. Mooi. Ja, want wij in Nederland maken ons druk over een 63-jarige vrouw... die ze nodig een kind moet, over een despoot... die een voetbalclubje probeert over te nemen... en over of het nu wel of geen rokjesdag was donderdag. En gelukkig zijn er ook nog mensen... die namens ons belangrijke zaken in de gaten houden in de echte wereld. Het geluid uit Brussel met Marietje Schaken. Hele goedenavond, Marietje Schaken van D66. Alles goed? Ja, zeker. Goedenavond. Hoe is het daar? Ja, ik ben nu in Amsterdam en hier is het prima. Het is een beetje laat, maar verder heel goed. Is het een beetje laat? Voor mij wel, ja. Jij werkt toch 24 uur voor Europa? Ja, zoiets wel, ja. Dus af en toe moet er een beetje geslapen worden. Hé, hey, wat vind je van de positie van Nederland in Libië? Het is goed dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Dus ik ben blij dat er wordt gekozen voor de bescherming van burgers. Maar is dat bombarderen ook een verantwoordelijkheid nemen? Moeten we uiteindelijk ook gewoon helpen om die mensen daar, zeg maar, die positie bij te staan in het uitschakelen van de troepen van Gaddafi? Ja, ik vind het moeilijk om echt op militaire details in te gaan, want dat is echt een vak apart. Maar we hebben gekozen om de burgers te beschermen, dus dan moet je daar ook in verder gaan afhankelijk van hoe de ontwikkelingen zijn. En die no-fly zone die houdt ook bombarderen in, maar of Nederland dat moet doen... dat moet nog besloten worden. Maar de Engelsen en de Fransen doen dat wel. En nu heeft de NAVO ook de commando's overgenomen. Dus ja. Is het echt een internationale verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat heel goed is. En je ziet ook vandaag dat toch de rebellen in Libië successen boeken. Ja. Dus het blijkt erop dat die no-fly zone echt effect heeft. En deugen de rebellen in Libië? Wat zeg je, sorry? Deugen de rebellen in Libië? Dat weten we nog niet, hè? Dat lijkt me moeilijk om zo in het algemeen te zeggen. Dus ze zijn ook heel erg divers. Maar wat heel duidelijk is, is in elk geval dat het bombarderen van burgers door Gaddafi niet deugt. En dat we daar echt een verantwoordelijkheid hadden om dat op te laten houden. Ja. Maar het is natuurlijk een hele moeilijke situatie. En ook hoe die rebellen zich verder gedragen, wat de toekomst zal brengen, dat blijft onzeker. En we moeten dus ook op lange termijn ons verbinden aan... stabiele toekomst, aan kansen voor mensen, aan rechten voor de mensen die in Libië wonen, net als dat we dat in Egypte en Tunesië hebben. Marietje, heb jij je ook zo vreselijk geërgerd aan de tijd dat het duurde om een beslissing te nemen over die no-fly zone? Ja, en dan denk je, één Europa, we hebben één wereld met z'n allen en we gaan die dictator aanpakken. Jezus, was 2 voor 12 kwam iedereen eens uit zijn hok. Ja, en het is dat ook een beetje het probleem van Europa? Effect gehad, omdat als er eerder een no-fly zone was geweest, toen de situatie anders lag en de oppositie er nog beter voor stond, het waarschijnlijk makkelijker was geweest om successen te boeken. Ja, dus maar, het is ook traag. Ik ben daar zeker aan geërgerd, maar tegelijkertijd zie je dat nu de nood hoger wordt. iedereen weer toch bij elkaar staat en elkaar steunt. Maar het is zeker ook een situatie waar we lessen uit moeten leren voor de toekomst. En het laat alleen maar zien hoe belangrijk een EU-buitenlandbeleid is. Ja, nou ja, goed, die lessen die we hebben kunnen leren is dat internationale samenwerking vreselijk bureaucratisch en stroperig is. Dus dat het altijd lang gaat duren. Want je hebt namelijk verschillende poppetjes met verschillende meningen. Ja, en dat heeft niet alleen maar met bureaucratie te maken, maar wel een beetje met ego's en ook met de verschillende belangen die landen hebben. Dus bijvoorbeeld Italië was heel erg bang voor vluchtelingen. Dat heeft voor hen ertoe gedaan. Frankrijk wilde volgens mij heel graag iets binnenhalen, omdat ze iets goed te maken hadden. Ja, voortrekkersrolletje. Tunesië en Egypte. Ja, en sommige landen kunnen bijvoorbeeld geen militairen leveren, dus die denken ook weer anders over het committeren. Duitsland is over het algemeen heel erg pacifistisch. Dus er zijn allemaal nationale redenen en niet per se bureaucratie. Je kunt elkaar natuurlijk ook versterken met verschillende kanten. Marietje. Maar het is wel belangrijk dat er leiding wordt genomen door de hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton. Hé hey Marietje, ik wil even dichter bij huis. Turkije, heb je weer heel druk over gemaakt de afgelopen week? Ja, zeker. Waarom? Persvrijheid, ja, die heb je daar niet. Dat weten we toch? Ja, dat is een groot probleem. En daar moeten we ons ook steeds steviger over uitspreken. En jullie willen ze zo graag bij hebben, hè? Wat zei je? Jullie willen ze zo graag bij hebben in Europa, toch? Ja, Turkije is een heel belangrijk land. En ik ben er ook van overtuigd, D66 is van overtuigd, dat Turkije heel veel kan bijdragen. Ja, bijvoorbeeld censuur, bijvoorbeeld. Nee, dat nou juist niet. Oh, dat niet. Dat is ook precies wat zo vreselijk is. Want er is afgelopen week een inval gedaan bij een krant op zoek naar een nog ongepubliceerd boek. En dat zijn echt praktijken die niet horen bij een open samenleving. En precies. Daar zijn we heel erg kritisch over. Dus niet erbij. Daar heb ik me over uitgesproken. Jawel, Turkije moet wel bij de EU. Dus ze moeten er wel bij, maar dan moeten ze eerst heel leuk worden. Nee, het gaat niet om leuk. Het gaat erom dat we in een heel lang proces bezig zijn met Turkije. Dat Turkije ongelooflijk belangrijk is. Daar is iedereen het over eens. Mensen die nu naar de opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten kijken, zien ook dat Turkije in die regio een hele belangrijke rol speelt. Het is een hele belangrijke NAVO-partner met enorme militairen. Ja, ze hebben de boel bijna tegengehouden. Nee, maar ze zijn nu aan boord, dus dat is allemaal heel erg positief. Maar het scheelde weinig dat door Turkije Gaddafi gewoon de hele opstand had platgewalst. En dan hadden we nu een ander probleempje. Toch weer, aan de juiste kant gekomen en helpen ze NAVO nu helemaal mee. Maar Turkije is een ongelooflijk belangrijk land, ook voor Europa, zeker op lange termijn. Dus dat is een ander verhaal, maar we moeten wel heel erg scherp zijn tegen het verbieden van boeken, het invallen bij kranten, het arresteren van journalisten. Dat is echt onacceptabel. Zeker. Hey, waar wij ons hier weer heel druk over maken, is het tonnetje van je partijgenoot Magda Berntsen. Ja. Daar maken wij ons weer druk om. Vind je dat ook zo erg? Had je toch niet verwacht van een D66er, hè? Nee. Nou, ik ben ook heel benieuwd naar het rapport. En ik heb Het rapport? Marietje, ze heeft gewoon 3 jaar lang te veel geld gekregen. En dat wist ze. Ik heb begrepen dat ze dat gaat terugbetalen, dus dat lijkt me goed. Maar dat was ze niet van plan. Dat lijkt me goed. Als je fraude pleegt en je betaalt dat terug, dan is het toch niet goed? Dan heb je toch al een foutje gemaakt, geloof ik? Ja, als dat zo zou zijn, dan zou dat niet goed zijn. Maar ik weet niet hoe de details daarvan liggen. Volgens mij weet niemand dat, behalve de krant die de dader zelf. En de mensen die verantwoordelijk zijn, maar dader, ik weet dat niet. Ik ga daar ook niet over. En ik vertrouw op dat zij haar verantwoordelijkheden neemt en daar ook... Nou, dat doet ze zeker. Zeker naar haar gezin toe. Want wat kan je allemaal niet van een tonnetje doen? Ja. Ja. Nou, veel. Nou, ik ben heel benieuwd naar de details hiervan. En ik ga er echt vanuit dat zij gewoon haar verantwoordelijkheden zal nemen. Zich aan de wet houdt, net als iedereen. Want zij staat ook voor de wet en heeft dat heel lang gedaan. Dus dat zal... Dat maakt het extra erg, toch? Dat juist iemand die bij de politie werkt voor een tonnetje in de zak knipt, of niet? Maar volgens mij gaat het om een onderzoek wat nog naar buiten moet komen. Naar allerlei korpschefs en allerlei structuren van betalingen. En dat lijkt me erg ingewikkeld. En dat zal allemaal netjes in een onafhankelijk rapport staan. Wat nog naar buiten moet komen. Ja. Het heeft al lang in de krant gestaan. Ze wist dat het niet deugde. Dat ze wist dat ze het onterecht gekregen heeft. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ja, maar zij vond dat de fout lag bij het is een beetje haar werkgever. Onderzoek. Ja, Marietje. Jij zit er misschien te ver vanaf, of niet? Week. Wat zeg je? Jij zit er misschien te ver vanaf. En misschien moet Pechtold hier iets over zeggen. Als de wereld in brand staat, ik inderdaad niet altijd bezig ben met de ontwikkeling in Nederland. Nee. Als je een tientje terug te veel krijgt van een cashier, dan geef je dat tientje toch terug. Ja. Zullen wij gaan plassen? Ondanks dat het haar fout was. Nou, hey Marie. En als die cashier een tonnetje tuurlijk. Veel en geeft. En volgens mij gaat dat ook gewoon gebeuren. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Hartstikke mooi. En daar zijn we blij mee. Want elk tonnetje is er weer eentje terug in de staatskassen. Want wij moeten toch ook betaald worden. Ja, precies. Laten we eerlijk zijn. Maria, ja, dankjewel. En een prettige avond in Amsterdam. Ik dacht, ja, jij gaat nog eventjes wild Brussel in. Maar ja, ja daar zit je in Mokum. Ja, ook gezellig. Oh, maar ja, ook gezellig. Hé, Marie, bedankt. Dankjewel. Doei. Joep, prettige avond. Hoi. Zo, dat is ongelooflijk zeg. Turkije, Fleur. Hartstikke leuk land. Moet erbij. Nou, Fleur, je mag eventjes losgaan hoor. Ja, een goede buur is nog geen lid van de familie. Nee, vind je... Is het een goede buur? Is het een goede buur? Ja, toch? Vind jij Turkije een goede buur? Ja, er is heel wat aan te merken op Turkije. Nou, dat is toch geen goede buur? Maar je kunt goed als buren met elkaar samenwerken. Maar daarmee... nee, Turkije erin bij nog even over die PVV, hè? Want hadden we het net over voor we Eurabië gaan behandelen. Want dat gaan we nu natuurlijk doen. Zeker. Er was een van de tijdschrift die bij jullie undercover was. Ach, ja. Was dat nou erg of niet? Ja, Karen Geurts als stagiair onder valse voorwendselen. Ja, het boekje was natuurlijk reuze saai. Ja, en, het was een hele saaie partij die daarin beschreven werd. Ja. Dodelijk saai. Het leek de Partij van de Arbeid wel. Nou, volgens mij zijn die zijn een beetje meer van het fietshok, hoor. Ja, door het hard gewerkt natuurlijk. En ook veel plezier gemaakt, maar vooral hard gewerkt. En, hele saaie partij. En dan het toch boekje zo was saai. Het boekje was saai. Dat klopt allemaal niet wat erin stond. Maar het was gewoon een hele domme opdracht van een hoofdredacteur die aandacht nodig had. Nee, nou ja. Weet ik veel. Maar goed, laten we eventjes teruggaan. Want je zei net, Turkije erin, wij eruit. Zei je dat nou? Ja. En dat betekent dat wij uit de EU stappen? Ja. En dan? Ja, dan gaan we voor onszelf. Maar dan zijn we toch economisch de piel? Ja, Turkije moet helemaal nooit lid worden. Nee, maar als dat wel gebeurt, dan wordt hij erin gerommeld. En dan, en dan gaan wij eruit als weer Geert premier is. Ja, als dat kan. En dan gaan we ook dan uit de NAVO toevallig? Want dan kunnen we er net zo goed allemaal mee stoppen met het internationale gesodemieter. Ja. Vind je dat ook een goed idee? Nee. De SP heeft het ooit gezegd, hè? Ja. We moeten uit de NAVO. Maar we moeten wel in de NAVO blijven, maar gewoon uit de Europese Unie. Nou, voorlopig nog niet. Voorlopig nee, als die Turken erin komen. Ja, voorlopig is het nog niet te ver. En daar zullen we er alles aan doen om er tegenin maar als het te blijven. En doen we dan ook de gulden? Weer terug? Als dat zou kunnen. Nou, als dat zou kunnen. Ja, hè? Heerlijk. Oh god, dan zijn wij het ook wel eens. Het wordt wel heel eenzijdig. Worden de gulden terug. Ja, wil je de gulden terug? Ik wil de gulden graag terug. Nou, heerlijk. Ja. 2,20317 keer je huidige salaris, Jan. Mm. Ja. Ik kan mijn huidige salaris niet eens meer herinneren, weet je dat? Maar goed, we hadden het over Eurabië. Want jij zei bij Wilfried de Jong, dat was een van de weinige zinnen naast het plafondzinnetje. Maar het plafondzinnetje gaan we straks nog doen. Maar dat je zei van, ik heb een missie. Wat is jouw missie, Fleur? Nou, mijn missie is, dat Nederland... Nederland moet blijven en dat de vrijheden die wij hebben gewonnen en hebben overwonnen, dat die niet worden ingeperkt door wat we nu zien. Een gevecht tussen ideologieën waarvan de verkeerde wel eens kan winnen. Maar ze hebben 0 zetels in Nederland. Ja, maar toch, het gaat allemaal om numbers. En, ja, dat zeg ik. 0 zetels van de 150. Ja, maar ja, als je ziet dat partijen die bestaan al appeasen, dat partijen die bestaan al het multiculturalisme als hoogste goed welke hebben gegeven. Je dan? Nou, de partijen zoals de PvdA, D66. Het hoogste goed? Ja. Multiculturele samenleving? Absoluut. Ja? Ja. En dat is al een deel en zo? Ach. Niet. Ja, het PvdA is een stukje meer dan Henk en Ingrid. Maar is het PvdA dus het paard van Troje voor de Nederlandse democratie? Ja, in wezen wel. Kijk, het is natuurlijk een democratische partij, democratisch gekozen. Alleen dat al is al... Ja, maar tegelijkertijd, als je ziet hoeveel massa-immigratie er is, wordt daar ook een nieuw electoraat mee gecreëerd. Maar ja, wat is nou dat horrorbeeld dan, wat je ziet? Ja, wat je ziet is dat in de kleinste dingen zie je islamisering terug. Zie je dat er vriendelijk wordt gedaan en dat een ideologie die uit is op wereldheerschappij. Ja, wat heb je vandaag meegemaakt waar je de islamisering in zag? Ik heb vandaag een boekje gelezen van... daar zoek je het op. Frank Bovenkerk, en dat komt volgende week uit, Bezorgde Vaders. En er was zo'n grote opsomming van dingen waar we allemaal al mee te maken hebben, zonder dat we het eigenlijk... Maar waar heb jij dan mee te maken in je eigen omgeving? Ja, en met heel veel dingen in mijn eigen omgeving. Ik vind het wel eens... Word je aangesist op straat? Absoluut. Ja? Absoluut, ja. Maar ja, dat is toch niet islamitisch? Nou ja, en bij mij in Friesland gebeurt dat niet, hoor. Ja, aansissen. Nee, dan zeggen ze, wij, onze dames worden niet aangesist. Ze zeggen, ik kan geen Fries, ja. Maar ik bedoel, nee, maar, nee, maar dat aansissen is misschien vervelend, maar het is niet het islam. Het intimiderende, totale minachting van de vrouw. Ja, ik denk dat niet alle. Ik krijg er altijd wel eens kritiek op dat wel eens meiden zeggen van ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar heel veel vrouwen in mijn omgeving, als ze dan een keer uitgaan of een keer de stad ingaan, de totale minachting van vrouwen door moslimmannen. Maar is het niet zo dat op een bepaalde leeftijd mannen gewoon in vrouwen sowieso gewoon een seksbeest zien, een lustobject? Dat ze in Drenthe dan alleen zeggen niet zeggen, meisje, meisje. Maar in Drenthe zeggen ze, zullen we brommers kieken? Ja, maar het is een groot verschil of dat op een normale manier gebeurt, of dat het met een totale minachting gebeurt. Een minachting waarbij je dus gewoon ook aangeraakt wordt, vastgepakt wordt. Het overkomt je allemaal, dat soort dingen? Het is wel eens gebeurd, maar ik heb het, ja. Ik heb het nooit meegemaakt met autochtone jongens. En, ook nooit met Marokkaanse meisjes. Die zijn ook wel eens... autochtone meisjes, toch? Nee. Die zijn allemaal keurig. Die doen allemaal goed hun best op school. Ja, maar ja, dat zijn altijd... dat is altijd wat opgehemeld wordt. En die meiden die doen het over het algemeen ook een stuk beter dan hun broers. Die zijn ook nodig in die ziekenhuizen straks. Ja, ik hoop het. Want heel veel moslima's die willen geen mannen wassen. Dus dat is dan wel weer een groot probleem. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, ik ook zo geen mannen wassen. Ik heb het niet aan denken. Nee, maar uiteindelijk moeten ze toch gewassen worden. Ja. Dus ja. Hé, hey, maar Fleur, misschien is het niet verstandig omdat we net al iets moois opbloeiden. Maar ik knijp ook wel eens in een kont in een café. Is dat niet ook een wat beetje minder waardig naar de vrouw toe? Wat voor dikkie. Ja, nou, is dat of niet? Ja, is dat gewoon de Nederlandse kneep in de kont? Dat kan dan wel. Het totale antidemocratische, anti-westerse, wat zich uiteindelijk ook uit in zaken als minachting, ook uit in zaken als straatterreur, daar gaat het om. En dat heeft zijn bron in die ideologie, waarin een totaal andere rol weggelegd is voor mannen dan voor vrouwen. En dat uit zich uiteindelijk in de kleinste onderdelen van die cultuur. Dus de Partij voor de Vrijheid wil dat verbieden, die ideologie. De ideologie bestaat. Nee, maar die mag van jullie ook blijven bestaan, of niet? Nee, we willen die... Dus verbieden? Nee, dat kan niet. Partij voor de Een Vrijheid. Een ideologie bestaat. En, nou, oké, tuurlijk. Je mag denken wat je wil, die vrijheid hebben ze, maar ze mogen hem niet uiten. Geen moskeeën meer erbij. Dat is één van jullie punten, toch? Ja, graag. Maar die moskeeën die er wel zijn, plat? Nou, dat kan wel een stukje minder. Hoe? Ja... Kijk, geen moskeeën er meer bij. Er is een deel van de islam. Het grootste deel is ideologie. Een heel klein deel religie. En dat uit zich dan in moskeeën, bidden, noem maar op. En dat is een uiting van dat deel. Dus wat dat betreft vinden wij het wel dat het genoeg is. En geen moskeeën er meer bij. En wordt het Nederland dan leuker als er een paar moskeeën plat gaan? Nou ja, ik hoop dat Nederland in ieder geval vrij blijft. En de mooie vrije cultuur blijft die we hebben opgebouwd. Waar onze voorouders voor gestreden hebben. En dat die niet onder de voet gelopen wordt. Door een ideologie die er haaks op staat. Nou, we gaan straks nog even met je verder over praten. Want ja, het wordt tijd voor jouw top 4 muziek. Nou, we hebben top nummer 4 al niet gedraaid. Omdat wij ons plaatje even moesten draaien. Een wijs mens die noemde muziek wat we nu gaan draaien verpleegstersmuziek. Ja, dat was ik zelf vorige week. Maar goed, Fleur Agema die had hem in de top 10. En de bezoekers van echtejanne.nl zetten hem op nummer 3. Hier is Adele met Running in the Deep. Tot straks. Na het echte nieuws. Ik dacht, ik doe ook een nieuw nummer erbij. Ja. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noordoosten van Japan is getroffen door een aardbeving van 6,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van de regio Miyagi. Volgens Japanse media is er een tsunami-waarschuwing uitgegeven en kunnen de golven een halve meter hoog worden. Eerder deze maand werd dezelfde regio getroffen door een aardbeving van 9 op de schaal van Richter. Het dodental van die beving en de daaropvolgende tsunami ligt boven de 10.000. Wereldwijd zijn vorig jaar zeker 527 ter dood veroordeelden geëxecuteerd. Het aantal uitgevoerde doodstraffen daalde daarmee met bijna 200. Dat schrijft Amnesty International in zijn jaarlijkse rapport over de doodstraf. In de cijfers van de mensenrechtenorganisatie zijn de voltrokken vonnissen in China niet meegeteld. Peking geeft daar namelijk nooit informatie over. Volgens deskundigen worden in China jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Van andere landen heeft Amnesty wel cijfers. Het land dat na China de meeste doodvonnissen ten uitvoer bracht is Iran, gevolgd door Noord-Korea, Jemen en de Verenigde Staten. In Europa was er maar één land dat mensen executeerde. In Wit-Rusland werden 2 doodstraffen voltrokken. In totaal voerden 23 landen vorig jaar executies uit. Het zijn er 4 meer dan in 2009. De NAVO neemt de leiding op zich van de militaire operatie in Libië. Het bondgenootschap neemt de taken over van de Amerikanen. Die wilden zo snel mogelijk af van hun leidende rol, omdat ze ook al het voortouw namen in de oorlogen in Irak en Afghanistan. De NAVO zal niet alleen het wapenembargo en het vliegverbod boven Libië handhaven. De deelnemende landen mogen ook aanvallen uitvoeren op grondtroepen, maar alleen als die Libische burgers bedreigen. Ook Nederland werkt binnenkort mee aan de controle op de naleving van het wapenembargo en het vliegverbod. Het weer, het is helder. In het noorden vriest het een paar graden. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. En de stelling van vandaag luidt, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. En maar zo dat is straks. Heel goed gezegd, Jan. Yeah. Hartstikke mooi. Maar we gaan eerst nog even door met onze hoofdgast voor vanavond. Fleur Agema, nummer 2 van de PVV. Fleur, we hebben natuurlijk allebei met mond open naar Wilfried de Jong gekeken. Dat jij 24 uur daar doorbracht. Waarom zat je daar? Ja, ze hadden me voor de derde keer gevraagd. En ik dacht... waarom niet? Maar je kende het programma, het concept. Ja. Want je hebt 24 uur gewoon eigenlijk je kaak op elkaar gehouden. Nee, we hebben van de 24 uur zeker 15 uur gesproken. Nee, maar... En er is maar een klein... Ja. Ja, maar er is natuurlijk weinig... Dat was echt op een gegeven moment... Nee, Jan, je gaat toch niet vertellen dat er geen nieuws in zat? Er zat geen nieuws in. Jawel. Anderhalf jaar geen seks. Oh ja. Dat was toch wel nieuws. 3 jaar alleen geslapen, ja. 3 jaar... Kijk, dat vond ik dus een instinker. Hè? Kijk, je bent goed afgetraind. ben je 3 jaar alleen geslapen. Ja. Zeg niks. Nee. Slapen. Dus, slapen, nou, op sodomietreur nee, maar het klopt dus allebei, hè? Anderhalf jaar. Ja, ja. En toen had je op een gegeven moment, dan vlieg ik tegen het plafond. Vlieg je nog wel eens tegen het plafond? Nee, maar het is... Ja. Of heeft dat met je hernia te maken, dat je zegt, nou, daar stop ik mee? Ja, dat doen we niet meer. Nee, maar wat was dat dan voor een uitspraak? Ik vond het een beetje zielig eigenlijk. Ja? Ja. Ik denk, zo'n leuke vrouw, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou, ja? Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Geen idee. Ja. Ja, ik ben gewoon niet het type... Ik ben niet het type one-night stands of zo, nooit meegemaakt. En, nee, maar je kan toch gewoon een vent nemen? Ja, ja, dat kan wel. Maar het moet wel een leuke zijn natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is geen handvol, maar een landvol, toch? Ja. Ben je zo kritisch naar mannen dan? Nee, maar ja, ik heb natuurlijk ook jarenlang ben ik zo met dat werk bezig geweest. En wat ik mee naar huis nam s'avonds, dat was een trolley vol met stukken en dossiers. Nee, maar even wachten. Dit en die nam ik mee naar bed. Hè? Maar je zei, ik ben niet kieskeurig. Ja, je moet toch het gevoel hebben van... hey, dit is een leukert en... Nou, hoe ziet dat eruit dan? Ik heb een partner. Ja? Oh! Nou. Hoe ziet dat eruit dan? Ja, het is toch grotendeels... het is een neger. Is het geen Marokkaan? Nee. Ja, kan toch? Wat is het? Is het een blonde jongen? Nee. Wat is het voor jongen? Is het een jongen? Het is zeker een man. Nee, maar goed, dat kan ook. We hebben hier van alles en nog wat. Qua plamuis. Ja, vorige week hadden we een soort homo-special. Ik denk, we houden er gewoon in. Hey, en waar heb je hem ontmoet? Of dat is misschien wel wat te privé, maar omdat je alleen maar in de politiek zit. Ja, in Den Haag. Dan is hij in Den Haag. Is hij uit de politiek? Of in de politiek? Of van de politiek? Aan de rand van de politiek. Aan de rand van de politiek. En is hij dan van de verkeerde partij? Nee hoor. Nee. Hij werkt in Den Haag als lobbyist. Oh. En de lobbyist van Hastings? Zeiden van, nou meid, moet je eens eventjes voelen. Heerlijk paardenharen dekbed. Nee, het was een leuk weerzien. En een dossier wat ik nu inmiddels natuurlijk niet meer onder me heb, maar aan een collega heb gegeven. En van een lunch kwam het diner. Ga verder. Ja. Leuke afspraak. En van het diner kwam het plafond. Ga verder. En hoe lang zijn jullie al samen dan? 10 maanden. Oh. Zo, hartstikke lang. We tellen de maanden nog. Oh. Nee, maar wij maakten ons zorgen omdat je tegen die jongens zei. Ik blijf tegen het plafond stuiten. En ik denk, die vrouw moet toch wel een chance krijgen. En we maakten ons hartstikke zorgen. Omdat je natuurlijk ook van die platte schoenen moet dragen. Ja, want toen trekt er ook geen enkel man meer aan. Nee, toen ik je daar zag zitten bij Wilfried de Jong, die schoenen, dat is één ding, maar die achterlijke zwarte sokken van je. Ik heb altijd van die valken, sportsokken. Dat zijn de enige sokken die ik heb, maar die draag ik normaal. Dat doe ik alleen maar in mijn witte sportsokken? Nee, zwart. Nee. Maar dat zijn inderdaad van die hardloopsokken. Ja, ik heb ik heb sokken natuurlijk alleen maar in mijn hardloopschoenen aan. Wat ik nu al een poosje niet doe vanwege die hernia. Dus vandaar dat ik die sokken. Ik vind het echt een afknapper. Maar je hebt nu geen zwarte sportsokken aan? Jawel. Ja. Weer? Ja, je hebt meteen naar gekeken. Kijk dan. Ongelooflijk zeg. Ja, je houdt alles op, Jan. Toch? Hey, maar daar ging natuurlijk ook heel veel verhalen. Nee, maar ik kan inmiddels wel weer wat heels aan, hoor. Dus dat komt wel goed. Oh, mooi zo. Want Fleur Agema en Hooghakker, dat is een twee-eenheid. Ah, absoluut. Toch? Dat geldt toch voor bijna elke dame. Maar goed, je hebt dus nu een nieuwe kerel. Hartstikke leuk en aardig. Nou, bedankt. Tot de volgende keer. Maar dat gerucht dat jij met Geert zou zijn, dat blijft ook maar doorrommelen. Maar dat wordt nu een beetje lastig, hè? Als je al 10 maanden met... Ja, toch? Waar is dat toch vandaan gekomen? Uit dat boekje van die Karen Geurtsen. Wat natuurlijk. Hoef je niet naar mij te wijzen? Jij begon er net over. Ja. Oh, doe je dat? Ja, er moest kennelijk dat boekje moest verkocht worden. Dus het was zo saai, zo hard werken bij de PVV. Dus ze zal het wel verzonnen hebben van een stukje smeuïgheid in het verhaal. Maar het is totaal onzin. Maar dat was ook het enige smeuïge wat erin stond, toch? Ja, daarom. Ja. Zonder dat ze helemaal niet verkocht. Maar zij had natuurlijk ook pech dat die brievenbusplaster en zo er allemaal nog niet waren toen, hè? Want die zaten er toch nog niet? Ja, die periode had ze misschien wat meer opgevangen. Maar ja, je ziet ook wel dat zo'n medewerker toch eigenlijk weinig meekrijgt. Jij bent de nummer 2. Ja. Eigenlijk iemand die nooit gezeur heeft opgeleverd of gedoe heeft opgeleverd. He, hardwerkend. Ik bedoel, 7 dagen per week loop jij met die ordners te sjouwen. Ik lees hier trouwens dat die man, die lobbyist aan de rand van politiek, dat Bas Paternotters naam wordt genoemd. Oh, nee. Nee, dat is hem niet. Oh, jeetje, mooi. Dat was een mooie scoop geweest. Dat was een scoop geweest. Maar wat had ik er nou over, Jan? Heb je één keer inbrengen en het is gelijk al helemaal klaar? Ja, heb je nog iets anders te doen dan twitteren of ga je nog iets vragen? Ik zit input te bekijken. Ongelooflijk zeg. Hé, maar dat verhaal met die had op een gegeven moment de brievenbuspisser. Je had natuurlijk dat gesodemieter met Sharp. En jij bent dus die harde werker. Denk je niet van, god, collega, wat moeten al die mafkees hierbij? Ze verpesten mijn aanzien ook. Ja, het is natuurlijk deels iets wat we beter hadden moeten doen. Dus we hadden ook veel VOG's moeten vragen. Ja, er is veel wat je kunt en ook veel wat je niet kunt. Hè. Want de VOG is natuurlijk ook niet allesomvattend. Het gaat ook maar 5 jaar terug en er staat ook niet alles op. Ja, had je ook maar we hadden deels meer moeten doen. Aan de andere kant zijn er ook wel dingen hopeloos uit zijn verband getrokken. Ik weet nog, op een gegeven moment op een morgen was het... AD werd bij zijn ochtendprogramma in beeld gehouden van weer een PVV'er in opspraak met wapens. En toen stond er een foto van Joram van Klaveren met een klappertjespistool tegen zijn hoofd. Want hij was op de school waar hij werkte als docent, was hij in een toneelstuk de boef geweest. Oh ja. Maar dat wordt gebracht als weer een PVV'er in opspraak met wapens. Dus maar met hem was niet aan de hand. Maar er waren ook wel mensen waar wel wat mee aan de hand was. Die zijn binnengekomen zonder dat ze goed geselecteerd zijn. Daar moet je nog steeds mee samenwerken. Ja. Denk je niet? God, ja, ze zijn natuurlijk boven komen drijven omdat ze een groot talent hebben. Ze hebben ongeveer 3000 mensen gesolliciteerd voor een baan als Kamerlid. Of geselecteerd, dat kan ook, toch? Uiteindelijk zijn ze natuurlijk naar boven gekomen gewoon met hun talent. En op een gegeven moment, kijk, je vraagt natuurlijk aan iedereen... zijn er dingen die je moet weten? Ben je wel eens met politie en justitie in aanraking geweest? Heb je wel eens een tonnetje gekregen waar je gerecht op had? Pies je wel eens in een brievenbus? Dus je je vraagt die dingen wel, maar achteraf blijkt bijvoorbeeld dat we bijvoorbeeld niet wisten dat iemand was gepakt voor te hard rijden, maar die had daar zelf natuurlijk ook niet bij stilgestaan dat dat iets was. Nee, nu denken we dat wel. Oh, nu denken we wel zo, maar toen dachten we. Met Brinkman was het met drank op en doorrijden en de auto dumpen en dat was er is allemaal geen zaak over geweest. Nee, dat is geschikt. Maar ik bedoel, er was wel meer dan natuurlijk alleen even wat te hard rijden. Maar kom op, je kan me niet wijsmaken dat als je de volgende ronde screening gaat doen, dat je aan mensen gaat vragen, plast u wel eens in brievenbussen? Dat zijn toch geen normale dingen? Nee, maar ja... Als je mensen 5 minuten spreekt, dan zie je toch wel of iemand deugt of niet? Ja. Wat is deugen op het moment dat iemand een keer te hard gereden heeft? Nee, dat vind ik helemaal geen probleem. Is dat wel een probleem. Maar onder want invloed staan van wel... alcohol... Dat vind ik ook een probleem. Ja, toch? Ja, vind ik ook en door een brievenbus, ook al ben je boos. Nee, gezegd. Hij heeft dat nog niet gedaan. Ja, kom op. Hij heeft dat gezegd. Ik vind dat hij dat niet had moeten doen. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Maar schaam je af en toe voor dat ze lui? Dat je denkt, ja, daar word ik ook op aangekeken. Ik bedoel, je wordt al vaker... En dan word je daar ook nog eens aangekeken... dat er nog een zootje mafketels in die fractie rondlopen. Nou ja, uiteindelijk... En dat vind ik heel erg jammer. Want het is een enorm sterke fractie... met heel veel mensen met ervaring op hele specifieke gebieden... zoals onderwijs, zoals politie, zoals justitie. En ik zie nu wel dat er weer een betere periode aan het ontstaan is... dat ook weer media ons belt voor de inhoud... He, want media vindt het erg leuk om gedoe over de PVV brengen. Daar smullen ze van. Zeker. Dan worden de bladen weer beter verkocht of boekjes. Maar ik zie nu wel dat het weer richting oprechte interesse gaat in inhoud. En dat we daar ook en dat de mensen daar ook volop voor gaan. Dus ik zie echt een verbetering wat dat betreft. Maar ja, goed, nogmaals, schaam je je wel eens voor je fractiegenoten? Want dit druppelt toch ook door aan jou? Het zijn mijn mensen. Dus wat dan ook, wat ze ook gedaan hebben. Ik had dingen willen weten. En waarschijnlijk hadden we dan andere afwegingen gemaakt. Daar ga ik vanuit. Maar het zijn nu mijn mensen. Hey, ja. Jij lacht een beetje over dat onderzoekverhaal bij D66 met die Magda Berntsen. Ja. Hoe staat het met onderzoek in Gelderland naar de mevrouw met de dubbele paspoort? Zij is direct naar de ambassade gegaan om paspoort. Maar dat was toch ook zo'n gevalletje waarin een beetje spastisch werd gedaan, maar dan door jullie? We wisten niet dat we... Of ik wist niet dat ik een dubbel... Dat, kom op... Ja, geloof je dat echt, dat je dat niet weet? Zo dom dat kan. Uiteindelijk moet ik ervan uitgaan dat wat die mevrouw zegt gewoon waar is. Ja, maar dan schaam je nooit voor je mensen, want geloof je ze altijd. Een dubbel paspoort, dat weet natuurlijk iedereen. Maar een dubbele nationaliteit, dat komt alleen naar boven als jij bij het GBA... Ja, dat komt naar boven. Een uitgebreide uitdrijver. Maar zelf weet je dat op het moment dat je er bent geboren in dat land... of je vader was een Turk. Toch? En ik weet wel dat ik in Nederland ben geboren. En jij weet ook dat je in Nederland bent geboren. Ja, ik ook. En we weten ook hoe onze vader eruit zag waarschijnlijk. Ja. Maar ja, uiteindelijk, nu, ze kan er gelukkig vanaf en dat gaat ze ook doen. Maar goed, aan zich is het wel dat je denkt van godsamme kraken dicht. Dat hebben wij weer. Nou, het komt al goed uiteindelijk. Het is niet iemand die een tonnetje ontvangt, weet dat het niet kan, weet dat het niet mag. Dit is een jijbak. Ja, maar het is wel een veel grotere. Het is een veel grotere jijbak. En jij ton. Kom op, zeg een ton. Het is geen dubbeltje. Nee, ik ben het met je eens. Ik vind ook dat Pechtold keihard ter verantwoording moet worden geroepen. Ja, wat vind je van die Pechtold, zeg? Die altijd zo, als hij dan over Geert aan het praten is... dan gaat hij zo heel hard naar binnen ademen, tussen zinnen. Vind je dat te grappig? Ik vind dat heel grappig. Ja, ik heb er nooit op gelet eigenlijk. Nee, moet je doen, joh. Dat is echt niet te geloven. Lijkt net een paard die net een race heeft. Had die mevrouw in Gelderland trouwens, had ze het al laten schrappen? Nee, ze komen pas toen achter. Ja, maar ze zou toch de volgende dag het regelen? Dat is niet gelukt dus. Nee, want de ambassade was de volgende dag dicht. Maar nu is die wel open geweest in de tussentijd. Ja. En? Is het geregeld? Ik heb geen navraag gedaan. Maar ga ik neem je aan dat doen, het geregeld meteen is. Of niet? Absoluut. Dat nee, maar dat wordt wel weer een probleempje. Als ze dat dan weer niet gedaan heeft, dan komt de media weer. Ik ga ervan uit dat dat gewoon goed gaat. Maar moet je er dan niet meer op zitten? Dat je denkt van, ja, voor straks komt er weer een schandaaltje. Dat je dan tegen haar opbelt van, ja, ben je nou van dat paspoort af of niet? Of tenminste, nationaliteit. Dat komt wel goed. Absoluut. Nou, hartstikke mooi. Ja, daar hoeven wij ons ook geen zorgen mee te maken, Jan. Ik maak me ook helemaal geen zorgen. Oh, ik ook niet. In zijn nog helemaal gemoed. De rare mensen met 2 paspoorten, ja. Nee, nationaliteit, hè? Want ze had maar 1 paspoort. Ja. Nou ja, helemaal goed. Fleur, ik wil je hartelijk danken dat je tot zo laat hier weer bent geweest. Ben echt al, het is 1:15. En wij dachten, ja, die vrouw is eenzaam, dus die vindt het heerlijk om haar tijd een beetje te vullen. Wisten wij veel dat er al 10 maanden een lover was? Ja, uit de rook lobbyisme industrie. Nee. Toch? Nee? Oh, drank. Nee. Het is, wel... Nou ja, ik heb dat wel in mijn portefeuille. Ik heb het natuurlijk wel in mijn portefeuille, dus dat is helemaal niet zo gekke gooi. Nee, dank je. Nee. Ja, de medischhoek. Medischhoek. Medischhoek. Oké. Okay. Hoe heet hem dan? Ja, dan moeten jullie toch naar op zoek gaan. Ja, ik hou het nog even voor spannend. We komen er wachten. Fleur, dankjewel. Hartstikke bedankt. Okay, dankjewel dat je hier was. Ja, we gaan de nummer 2 draaien uit de top 10 van Fleur. En dat is geen verpleegstersmuziek. Maar pin me er niet op vast, want ik heb geen verstand van muziek. Komt-ie. Waiting for you, with or without. U2, Jan. Dat vind jij waarschijnlijk lekker muziek. Maar ik verwacht dat niet helemaal in het lijstje van Fleur Agema, als ik heel leuk ben. Hij is toch One World en allemaal vrede. Het is gewoon een link Michel, die Bono. Ja, dan verwacht ik niet dat Fleur dit een leuk nummertje vindt. Ik vind wereldmuziek, dus... Hey, ongelooflijk trouwens, hè? Dat PVV die aan het wankelen is voor de kernenergie. Die zijn aan het draaien, ja. Er waren eigenlijk aan het draaien. Aan het draaikonten, aan het Wouter Bossen. Ja, sinds de kernramp in Japan weten wij het ook niet meer zo zeker. Ja, maar goed. Ja, zo maak je het nieuws. Ik denk dat één vandaag hier een enorme primeur scoop jingle in zou starten. Dat doen wij niet eens meer, Jan. Nee, zo zijn wij niet. Hey, we gaan weer wat anders doen. Oh, wat gaan we doen dan? Als hij niet in de luiers had gezeten toen ik mijn eerste meisje deed, was hij zeker een voorbeeld voor me geweest. Ik doel natuurlijk op de man van wie links en rechts en alles ertussenin siddert als hij zijn scheur opentrekt. Hier is La Vie en Rose. Dat de voorstand tot voor kort het clubblaadje van de PvdA was, wist iedereen. Dat het tot 2 maanden toe door onzinverhalen van de azijnbode, namelijk de Afghaanse martelhoax en laatst nog de koopkrachtbullshit, geprobeerd is de verkiezingen te beïnvloeden in het voordeel van de sociaaldemocraten, is algemeen bekend. Dat de krant zonder schroom de partij standaard bevoordeelde alsof de ontzuiling nooit heeft plaatsgevonden, was eerder regel dan uitzondering. Het was gewoon duidelijk. De Volkskrant en de Partij van de Arbeid waren hele dikke vrienden. Ze waren gek op elkaar. Dikke vette liefde. Openlijk. En zonder schaamte. Allemaal prima. Je mag namelijk zelf weten of je op die rotpartij stemt. En je mag het zelf weten of je die rotkrant koopt. Allemaal prima. Als je niet in Hilversum woont. Want voor 15 jaar trouwe dienst aan de partij heeft oud-hoofdredacteur Pieter Broertjes het burgemeesterschap van de Mediastad gekregen. Omdat hij zich al die tijd voor het karretje heeft laten spannen en partijpropaganda in zijn blaadje zetten, mag hij nu zonder enige politieke ervaring burgervader spelen van een middengrote stad. Kijk, zo doen ze dat bij de PvdA. Nog knap dat er nog steeds mensen zijn die onbaatzuchtig op deze baantjesfabriek stemmen. Hoor ik nou wel of geen Cohen in deze column? Ome Jopper de Popper de Popper de... zat er niet in. Hé, hey, wat een dag. Ja, een feest. Ik denk, laat ik eens wat anders doen, Jan. Ja, hey Jan, was maar vast 10 april. Ja, zo is het maar net. Ja. Want dan is onze huisdwerg Jelme Gussinklo een weekje naar een Iron Maiden concert ergens heel ver weg. Ah. En dan kunnen we eindelijk, zogenaamd wegens een overvol draaiboek, dat dingetje waar wij zo'n pokkenhekel hebben eruit flikkeren, namelijk dit. 1 quote. Oh god. 3 nieuwsfeiten. Ja. Het echte Jannen radiospel. Nou, wat zal hij er weer van hebben gebakken, Jan? Ben jij ook zo benieuwd? Nou, ik ben ook zo benieuwd. Ben je ook zo benieuwd? Ja, ik ben ook zo benieuwd. Wat zal hij van gemaakt hebben? Zeker met 3 kleine kwotjes. En heeft hij een grote kwot van gemaakt. Dat je geen knipje hoort, weet je wel. En je 1 mooie lijn. Je hoort nooit een knipje. Nee, het is hartstikke leuk. Alle t-shirtspaarders van Nederland wakker worden. Ja, 0800-1121 gaan bellen. Gratis. En dan gaan we zo even die wereldfragmenten draaien die hij aan elkaar heeft gelast. Ja, is leuk hoor. Ja, je hoort het niet. Je hoort het bezig hoor, die kleine. En de winnaar krijgt het enige echte Janne t-shirt. Ja, en 3 verborgen nieuwsfeitjes zitten in dit citaat. Godsamme kraken, zullen we het eens laten horen, Jan? Daar zijn we vanaf ook. Ja, kom uit. Een heel andere emoties in Rotterdam vanavond, waar het grootste tieneridool van dit moment optreedt, kolonel Gaddafi. En dat betekent dat er waarschijnlijk voor het eerst in een Duitse deelstaat een minister-president van De Groene komt. Ah. Wat sneu. Ja. Ja, Jan. Jelmer, was dit Astrid Kersenboom? Ja, goed, hè. Ja. Nou, Jan, bij deze t-shirt geworden. Ja, dank je. Ik wil een Johan t-shirt. Ja, die krijg je ook. Ja. Hé, u kunt inbellen naar 0800-1121 als je een t-shirt wil winnen en je weet welke 3 items... Volgens mij zaten er 4 in trouwens. Ja. Maar er was eentje dubbel dan, hè? Exact. Ja, je 3 nieuwsfeitjes in die superleuke, geinige, leuke kutspel zit. Ja, u kunt bellen. 0800-1121. We hebben iemand hangen. Oh. Juri. Ja. Wat? Juri. Wat zeg je? Hoor je me? Ja. Ja. Zeg het maar. Ik denk Justin Bieber. Ja, ik weet niet of je Vodafone hebt. Ja. Ja, dat dacht niet ik meer al. Doen. Juri, niet meer doen. We stoppen ermee. Klaar mee. Ja, dan gaan we je voicemail afluisteren bij iemand. Josephine! Hallo. Dag Josephine, hoe is het met jou? Hallo, ik versta jullie zo slecht. Hoe is het? Josephine? Ja. Hoe is het met Joop? Zit Jan Roos? Ja, hoe is het met Joop? Uit. Ja, die ja. slaapt al. Die slaapt al, hè. Dit is de vrouw van Joop van Zijl, dames en heren. Die heb ik laatst op het terras ontmoet. Dat is de grootste, die echte Jan en T-shirts paarder van Nederland, zo'n beetje. Hoeveel heb je er al? 4. Al 4. De vrouw van Joop van Zijl, Jan. Welke Joop van Zijl? De Joop van Zijl. De Joop van Zijl. Echt waar, Josephine? Ja, dat is echt waar. Ik heb er 4. Te gek. Maar ben je ook van de echte Joop van Zijl? Ja, de echte. Ja. Zo, gaaf. Ja, ik heb... De enige echte uit Hilversum. Ja, precies. De NOS. Ja, ik hoe vindt hij het van Pieter? Ja. Wat zeg je? Hoe vindt hij het van de nieuwe burgemeester? Ja, hij kent hem. Ja, pech. Goed. Ja, ik ook. Word je niet vrolijk van? Hij is een heel aardige man. Een linkse krant. Ja, zo is dat. Ligt Joop al te slapen? Ja. Oh, hartstikke goed. Zo laat kan het niet een uurtje eerder. Nee. Nee. Nou, roep het eens, Josephine. Ja, mag jullie zijn soms weg, maar kan ik het nog één keertje horen? Ja hoor, komt-ie. Ja, een heel andere emoties in Rotterdam vanavond, waar het grootste tieneridool van dit moment optreedt, kolonel Gaddafi. En dat betekent dat er waarschijnlijk voor het eerst in een Duitse deelstaat een minister-president van De Groene komt. Ah. Wat sneu. Ja. Nou ja, dat zijn de verkiezingen waar Merkel op haar gezicht heeft gekregen. Ja. Ik dacht... Baden-Württemberg. Wel ja. Ja. En dan is Jasirte, dacht ik, was de geboorteplaats van Gaddafi. Ja, ja, ja. En dan dat blonde jongetje. Ja, god, ik ben te oud voor zo'n kind. Ja, dat kan je Justin Bieber bedoel je? Ja. Wat zeg je? Justin Bieber bedoel je zeker? Ja, precies. De Bibelaar. Dat zei je, de Bibelaar. Ja. De Bibi van Bibelaar. Hij is goed. Heet je goed? Oh, gefeliciteerd! Josephine, geef Joop een beuk in zijn zij en zeg... ik heb nummer 5 te pakken. Hier, Josephine. Ja. Maar zo weet je eigenlijk niet, maar dat maakt niet uit. Josephine, bedankt en tot ziens. Josephine. Heet je wel, Josephine? Ja, ik heb Jan Roos ontmoet. Oh, hartstikke leuk. Hey, Josephine, bedankt en slaap lekker voor straks, hè. Oké, doei. Doei. Doei. Wat is er met al die lijnen aan de hand? Ja, het is een beetje kraakie-kraakie. Even kijken over de kabouter. Kabouter, de lijnen zijn niet zo best, hè? Ik versta je niet. Wat kan je daar niet eens wat aan doen? Kruip eens eventjes. Zet je puntmutjes af en kruip eens eventjes in die kabels. Nou, hij gaat nu even met elkaar. Ja, dat gaat helpen. Hé, Jan, ben jij die bril van jou ook wel eens zat? Ja, heel vaak, Jan. Nou, maar duist. Ik kan niet zonder. Jawel. Nee. Ja. Ik heb min 6, Jan. Ja, maar we hebben nu de remedie tegen rotkoppenbrillen. Rotkopbrillen? Ja. Waar is dat nou nodig voor? Dus ook tegen leuke hoofdenbrillen. Oh, dank je, Jan. Ja. Hey, maar vertel eens, wat voor remedie heb je? Ja, er is dus een mevrouw en die heet Karin Hogeboom. Oh. En die gaat ons nu de komende 10 minuten van onze bril afhelpen. Want jij hebt -6. Ja. En ik heb -2, maar een ongelooflijke cilinder en een leesbrilgedeelte. Dus ik ben helemaal gehandicapt. En we hebben als het goed is Karin aan de lijn. Klopt dat, Karin? Ja, dat klopt. Ja, van goed-zien.com. Ja, ja, dat ja. klopt. Hoe komen we van onze bril af dan? Ja. Ja, nou, het makkelijkst kom je er vanaf om hem gewoon niet meer op te zetten. Nou, sappa, hij is af hoor. Ja. Ja. Ja. Dus dan ben je er al vanaf. Ja, maar nu zie ik niet meer welke vraag we jou gingen stellen. Dat is net zoals dat je blind bent, dat je je hond wegstuurt en dat je dan er vanaf bent. Ja, dus je wil goed gaan zien. Ja, graag. Ja, ja. Hoe doen we dat? Hoe doe je dat? Dus ten eerste om hem af te gaan zetten. Ja, dat hebben we wel gedaan. Want je gaat eigenlijk door een bril op te zetten slechter zien dan beter. Oh. Alleen die, je eigen ogen gaan slechter zien daardoor. Ik ga juist beter zien als ik een bril opzet. Je eerst begint met -1 en dan wordt het -2, -3. Ja, dat is wel waar. Steeds slechter. Steeds slechter, ja. En wat je moet gaan doen is leren je oogspieren te ontspannen. Oh. Hoe doen we... Oh, even een momentje. Jan valt bijna van zijn kruk af. Jan, blijf je zitten. Ja, het gaat goed. Ja. Okay. Hoe ontspan je je oogspieren? Ja, hoe ontspan je je oogspieren? Ja, nou, dat vroeg ik. Oefeningen voor. En belangrijk is, bijvoorbeeld voor ogen, is dat ze veel bewegen. Oh ja, veel bewegen. Dus je een soort ooggymnastiek. Ja, een soort ooggymnastiek. Maar dan ook wel altijd vanuit ontspanning. Dus je moet ook eerst leren om... je ogen te ontspannen. Oh, ja. En dat je niet vanuit spanning gaat bewegen. Nee, precies. Maakt die spanning alleen groter. Ja, precies. Ja. Hey, en dan kom je van je bril af op een gegeven moment. Wat kost de cursus? De cursus die kost €450. En hoe lang duurt die? Sorry? Hoe lang duurt die? Dat zijn of 3 hele dagen of 6 avonden. En wat leer je dan? En dan leer je allerlei ontspanningsoefeningen voor de ogen. Je leert bewegingsoefeningen voor je ogen. Je leert oefeningen om je blikveld te verbreden. Oh, en na die dagen kan je je bril gewoon in de sloot gooien? Nou, dat is per persoon afhankelijk. Oh, is het wel eens gelukt, laat ik het zo zeggen? Wat zeg je? Is het wel eens gelukt, laat ik het zo zeggen? Dat ja, zeker wel gelukt bij mensen. Dus ja. Mensen kwamen met een dikke fok, kwamen ze aanlopen en na 3 dagen hielen, konden ze gewoon weglopen zonder bril? Na 3 dagen, nou, het ligt inderdaad sommige mensen wel. Ongelooflijk. Maar om zonder bril op straat te gaan, dat vraagt wel een hoop durf en moed. Dus dat ja, vooral in het verkeer. Dan rij ik 130 over die A6. Er worden ongelukken. Nee, Jan, want je kan weer kijken dan. Nee, ja. Ik heb het net geprobeerd. Nee, dat ja. Ik zag niet eens de tijd meer. Maar hoe moet dat dan op de A6? Op de A6? Nou ja, of de A1. Kijk, het is sowieso kun je een bril af gaan bouwen. Hè? Dus als je min 6 hebt, dan... Moet je nu eentje van min 5 halen bij de opticien? Ja, bijvoorbeeld. Oh, zo duurder dat je op die manier steeds... Want vaak meet een opticien ook veel te sterk voor je. Oh, dat doet hij expres? Nou, ik weet niet of het expres. Waarom doet hij het dan? Dat is wel, ik heb wel gehoord van de opticien dat je zicht wordt bepaald op 200%. Oh ja, en je hebt 100% nodig uiteindelijk. Ja, en je zicht, kijk, je hebt min glazen, hè? Dus dat betekent dat je niet goed ver weg kan zien. Nee. En de opticien die meet dat jij op 6 meter afstand goed kunt zien. Maar je ogen kijken niet continu 6 meter afstand. Wel, nee, ik heb ze ook wel eens dicht. Heb je wel dicht. Hey Karin, mag ik even een hele stomme vraag stellen? Hier steeds, sorry. Mag ik een hele stomme vraag stellen? Volgt er wel eens iemand die cursus bij jou? Ja, zeker. Wat zijn dat dan voor mensen? Gekkies. Wat voor mensen zijn dat die sceptische mensen? Ja. Maar zijn het ook sceptische mensen, zoals Jan Roos? Ja, er zijn ook sceptische mensen bij, maar er zijn ook mensen bij die... En lukt het bij jullie? Bij de sceptici? Dat hij zegt van, ja joh, met een geleuter over met mijn ogen ontspannen... en dan 3 keer knipperen en dan ben ik van mijn bril af, hou even op. Lukt het dan alsnog? Of moet je erin geleuven? Nou, goede vraag. Je moet Dank het zelf wel. Ervaren, hè. Dus ja. Oh ja. Ja. Het is meer op de persoon. Hè, dat het ene bij de ene wel lukt. En als het nou niet lukt, krijg ik dan die 4,5 mei terug? Jij gelooft er niet in, begrijp ik. Nou ja, ik weet het niet, maar ik vraag me alleen af... Want ik heb namelijk een grote bril, ik wil er vanaf. Maar als het niet lukt, ben ik die 4,5 mei kwijt. Nou, dat weet ik niet of je die kwijt bent. Want je leert in ieder geval een hoop dingen. Waarschijnlijk ga je beter zien, ga je minder sterke bril dragen. Oh, minder sterke bril. En als het goed is, dan kom je van je bril af. Okay. Klopt het trouwens dat jij dit allemaal ontdekt hebt... toen in de zomer van 2008 je man op de camping over je bril heen reed? Ja, dat klopt, ja. Ongelooflijk, wat een verhaal. Wat voor auto was dat? Wat voor auto het was? Ja? Skoda. En wat voor bril? Oh, een Skoda. Wat voor bril. Hebben jullie ook een caravan? Nee, een vouwwagen. Een vouwwagen? Ja. We moesten even op zoek, maar we hebben het in de gaten. Een Skoda en een vouwwagen. 3 keer met je knipperen en je kan je bril ontspannen. Aan den bomen hangen. Ja, ik ga het doen. Kan ik hem ergens inschrijven? Ja, je kunt schrijven. Mijn e-mailadres is info@volzicht.nl. Volzicht, dat is leuk bedacht. Kan je hiervan leven trouwens? Kennismaken, want ik geef ook een kennismakingsworkshop. Oh, dat is leuk. Ik ben gek op kennismaken. Hé, Karin, kan je hier nou van leven? Op het moment nog niet, nee. Maar dat gaat wel komen, denk je? Denk het wel. Dat gaat wel komen, ja. Ik denk dat dit een hit wordt, want je vertelt het ook zo. Heel veel reclame hebben gemaakt. Ja. Ja, en je vertelt ook zo dat je denkt van yes, dat gaan we doen, weet je wel. Hoezeer, ik ook blij met mijn bril, ik wil er vanaf. Ja, ik scheur met mijn Skoda en vouwwagen en met een rotgang naar die cursus toe om even mijn bril kwijt te raken. Ik ben er ontzettend blij mee, want ik ga het zeker doen. Ja, ik niet. Nou, leuk. Karin, sorry. Ik niet hoor. Jij gaat het niet doen, Jan? Nee, joh, ik heb ook nog een leesgedeelte. Dan moet ik en ontspannen en inspannen en links en rechts buigen. Nee, je moet erin geloven. Ik heb ook geen haar. Je moet... Je moet het van mijn bril hebben. Ja, ja, je hebt gelijk ook. Ja, Karin, bedankt, hè? Karin, de groeten. Doei! En, ontzettend leuk. Hey Jan, wat moeten we hiermee? Ja. Ziekenfonds. Ja, je wil een stukje vulling voor de mensen. Naar de mensen toe. Dat je denkt van, ja, we hebben zo'n warm en intrigerend gesprek gehad met Fleur Aakman. Nee, en Libië. Ik bedoel, we hebben Libië behandeld. Syrië, we hebben Turkije behandeld. We moeten ook eventjes gewoon de ogen behandelen. Ja, een beetje ontspannen in de oogbol. Een stukje medische fascinatie. Die moesten we even doorheen draaien. Ik vond hem hartstikke mooi. Ik ga er zeker mee. Dat lijkt me hartstikke leuk. Overigens, heeft Feyenoord nog verloren. Jan, Feyenoord was vrij. Ah, nou, dus Ajax niet. Ook. Ja, oké, okay, hartstikke leuk. Hey, Mario Been column. Nee, iets heel anders. Komt-ie. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Laten we blij zijn dat Johan Cruijff vroeger niet goed kon vergaderen. Dan was hij naar koningin Beatrix gestapt en had hij haar duidelijk gemaakt dat hij Rutte er geen pepernoot van bakte. Had hij wat vriendjes zonder charisma naar voren geschoven als zijn loopjongens. Had Beatrix een ultimatum gekregen. Gisteren nog die Verhagen een mes in de rug, majesteit. Eergisteren donder een schop in zijn lenderen. En die opstelte, die moest maar zwerfvuil gaan prikken. Morgen, nee majesteit, bent u besodepleurd. Nu, opsodemieter die dikzak. Waarschijnlijk zou koningin Beatrix niet meteen doen wat Johan Cruijff haar adviseerde. Ze was er niet mee oneens, maar ze wilde nog een beetje fatsoenlijk omgaan met Verhagen, donder en opstelte. Nou, dan had ze buiten de verlosser gerekend. Die belde met wat van zijn supporters, zeg maar het hersenloze deel van zijn aanhang, en die besloten met z'n allen naar de Dam te trekken. Daar verscheen, toen het plein vol was met dikke mannen met kale koppen in rood-wit uniform, Johan zelf op het bordes van het Koninklijk Paleis. En zijn speech miste haar uitwerking niet. Als Verhagen, donder en opstelte niet vrijwillig opstapte, dan zou het volk ze wel even lynchen. Want Johan beloofde ze een heilstaat, waarin Nederland eindelijk weer eens een prijs zou winnen. Onmogelijk? Ach, er zijn altijd despoten geweest en er zullen altijd despoten blijven. En er zullen altijd discipelen zijn, meelopers, krullenjongens, slippendragers, slaafse volgers. Bereid tot het verraden van de vijand. Alles voor hun leider. Juist de stillen van vroeger kruipen op zo'n moment uit hun holen. Minister Jonk op economische zaken, minister Bergkamp op sociale zaken en minister Boeven op justitie. Onder premier buitendienst Johan Cruijff zou het zomaar kunnen gebeuren. Als Johan Cruijff vroeger goed had kunnen vergaderen. Gelukkig was Johan Cruijff slechts voetballer. En blijft Nederland toch nog even een democratie. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, dat is logisch. Ja, dat zeg ik. Wou je nog terugkomen op die brillen, mevrouw, of geloof je het ook wel? Volgende week heb ik weer een leuke. Ik vraag me toch af hoe je aan die mensen komt, nou, Jan. Dit was een Paul in the dark tip. Maar volgende week hebben we iemand die schijnt 25 BN'ers te imiteren. En alle 25 slecht. En okay. Die wil ik aan de lijn hebben, die gast. Dan kan je misschien je dijkt horen en zien we komen. Nee. Ongelooflijk. Maar dat wordt echt lachen. Hey, maar die vrouw die geloofde zelf, geloof ik, ja, in, hè? Ja, maar toen mijn man met de vouwwagen met en de Skoda over mijn bril reed. Ja, toen heb ik het licht gezien. Juist niet, dat zou ik dan zeggen, want je hebt je bril niet op. Maar ik zou wel. Ik zou toch godverdomme, als ik op een camping zou zitten met een Skoda en een vouwwagen, had ik gezegd, rijd niet over mijn bril heen, rijd even lekker over mijn kop heen. Als iemand deze cursus bij die mevrouw gaat kopen, dan vind ik die mevrouw toch een echte Jan. Want die kan dan wel verkopen. Laten we eerlijk zijn. 4,5 mei ervoor met je ogen knipperen, Jan. Dat bedoel ik. Hey. Dus dan ben je toch een genie, hoor. Alle momenten dat ik met mijn ogen knipper, als ik daar 4,5 mei voor kan krijgen. Hey. Zo is maar dit, ik begreep dat jij weer naar het toilet moest. Net met Fleur ging je ook al eventjes naar het toilet. Ja, ik moest even met Fleur een soort samenzijntje hebben. Dus wij gaan de nummer 1 uit haar top 10 draaien. En dat is een echte klassieker die keurig gepolfukt is door Thijs Wolters. Want zo rolt Thijs. Drives me wild. Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go drawing circles in the night, and the mood is soft and sensual. Then the Nou, zeg. Dat was When the Lady Smiles van de Golden Earring. Ja. Prachtig nummer uit jouw tijd, Jan. Ja. Toen jij nog in je vaders pistool zat, Jan. Ja, toen jij nog grote zwarte krullen op je hoofd had, Jan. Oh, wat flauw. Hé, hey, sinds we weten dat hij 100% Johan is, hebben we een beetje moeite met hem. Maar hij schijnt het bij de eenzame vrouwtjes die naar ons luisteren nog altijd goed te doen. Dus speciaal voor Hanneke de Haatoma en haar types, Martin. Deze week heeft een vrouw van 63 een kind gekregen. Vroeger zou die mens op die kermis tentoongesteld worden. Door de technologie van tegenwoordig hoort zij thuis in een gesticht. Na een lang leven van de dame, want zo noem je vrouwen van die leeftijd, dat het tijd werd om eens mama te worden. Die Italiaanse wonderdokter Antonioli deed de rest. Het meisje dat uit die bijna bejaarde werd geboren, kwam gezond op die wereld. Maar het is juist die gezondheid van die moeder waar alle aandacht voor is. Want natuurlijk, iedereen hoopt dat ze nog 20 jaar meegaat, zodat het kind nog even een ouder kan hebben en daarvan genieten. Nee, die geestelijke gezondheid, die egocentrische gedachtegang van die oude moedertje, dat is wat mijn grootste zorgen baart. Want als jij het recht op een kind kan eisen, zou een kind dan ook niet het recht hebben op een ouder van een normale leeftijd. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Een kerel is dat toch, in het Martin. Hé Jan, ik moet eerlijk zeggen, ik heb net heel even mijn bril afgehad. En ik heb inderdaad het gevoel dat deze nu te sterk is. Ja, sterk. Heb jij dat ook? Ja, zeker. Jouw bril is veel te sterk, denk ik. Ja, en ik deed mijn ogen dicht. En ja. Toen deed ik weer open. Ja, en toen zag ik alles weer in één keer heel goed. En ja, het is heel raar. Ja, nou zijn we één ding vergeten te vragen. Want ik heb een ongelooflijke cilinderafwijking. En die hebben we niet behandeld. Want ik begrijp dat je dan je kont met je rechterhand moet afvegen. Want als je het met links doet, dan schijnt die cilinderafwijking niet weg te gaan. Ja, zolang je wel natuurlijk blijft doorkouwen op het peterselie wat in je wangzakje zit. Exact. En als je tandenstokers gebruikt, pepermuntsmaak. Anders moet je die bril voor je leven lang dragen. Liever gezegd, dan word je vanzelf een Vincenzo Bello. Volgens mij is wat een geleuter al begonnen. En wat een geleuter, ja. Nee, ja, we gaan nog even wat anders doen. Ja, straks kan je inbellen op 0800-112 voor wat een geleuter. De stelling wat een geleuter. Is, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. En zo is dat. En behalve Hanneke Groenteman natuurlijk, maar die is ook lang niet zo slim als Tineke Geesink. Maar eerst gaan we de wereldwijde webs bezoeken en dat doen we met niemand minder dan Diet. Control Alt Delete. Ja, precies. Control Alt Delete. Eetje. Ja, goedenavond. Heb jij een bril? Ja. En? Ja, ik denk niet dat ik hem ga afzetten hoor. Waarom niet? Zelfs als we een punt naar beneden gaan, dan hou ik nog min 13 over. Dus, Heb jij min 14, Edepet? Ja, bijna. Godsamme kraken, man. Ongelooflijk. En toen jij je vriendin tegenkwam, droeg je hem toen of niet? Ja. Oh, gelukkig. Ja. Ja, gelukkig. Heb je wel eens een raar momentje gehad, Ed, dat je bijvoorbeeld op een camping zat en dat je bril dan over je neus afviel en dat er dan een Skoda overheen reed met een vouwwagen? Nee, dat niet. Ik heb wel weleens dat ik, als ik zeg maar s'avonds dronken ben thuisgekomen, dat ik volgende dag mijn bril niet meer kan vinden. Maar ik heb dat, nee, het is niet dat ik dan beter ga zien. Nee, duidelijk. En ga je naar die cursus van 4,5 mei, Eddie? Ook dat lijkt me ook nogal een stap, inderdaad, om überhaupt aan zoiets mee te doen. Ah, we zijn gek op stappen in echte Jannen. En nu we jou toch aan de lijn hebben, het gaat bij jou altijd over seks. In India schijnt de XXX-domein te worden gefilterd, tegengehouden. Geen porno voor de Indiase bewoners? Nee. Komt dat? Sowieso zijn ze in die landen daar niet zo voor. En op verschillende Arabische landen hebben we aangegeven dat ze dat willen gaan filteren. Want ja, het is net opgezet eigenlijk, dat domein. Het is net goedgekeurd dat dat gaat komen. En die landen zien natuurlijk gelijk een kans schoon om dan te zeggen van, nou, dan gaan we alles wat daarop zit, gaan we in ieder geval tegenhouden. Maar aan de andere kant, als we zouden nadenken over bijvoorbeeld de overbevolking, is het wel erg handig als jonge mannen, zeg maar, de situatie kunnen creëren om zichzelf te helpen en daarom edoch niet een Indiaanse vrouw te bevruchten om een van de 1,7 miljard Indiaanse kindjes te maken. Ja, of wat jij, op een hele grote condoom omzet of zo. Gadverdamme. Wat een niveau, heren, kom op. Laten we het dan maar over Vodafone gaan hebben. Goed idee. Hé, vandaag bleek Telfort, TD2, geloof ik. Ook allemaal lekjes, hè? Ja, en natuurlijk Vodafone van de week. Ja. Hoe komt dat? Ja, nee, de vraag is meer, Ed, we weten hoe het komt. Dat hebben we al lang gehoord. Maar zijn we er nu vanaf? We zijn er nog niet helemaal vanaf. Waarom niet? Voorlopig lijkt het wel eventjes gestopt nu. Maar bijvoorbeeld bij Vodafone zag je ook dat ze dan eerst dan maar het lek hadden gedicht door het toegang van externe telefoons af te sluiten. Ja, je kan heel makkelijk je ook telefoonnummers spoeven via internet. Ja, precies. Spoeven? Spoeven. Dus dat zorgt ervoor dat je als zijnde een ander nummer belt, zeg maar, naar iemand. Ja, precies. Ja, dat ik dan bijvoorbeeld 06-5207-4829 zou bellen. Ja, precies. Precies, ja, dat dacht ik. Ja. Spoof! Hey Ed, dat was al hartstikke lang al bekend, hè, dat het kon met Vodafone. Dat was al eigenlijk al een tijd bekend. En er was zelfs al een rapport over uitgekomen. Ja, precies. Maar daar heeft er niemand echt blijkbaar naar gekeken. Wat een prutsers eigenlijk, Ed. Hey, prutsers? Ja. Ja. Wie is verantwoordelijk? Wie is kop moet rollen? Ja, wie is kop moet rollen, dat weet ik niet. Jij bent expert. Ja, een verantwoordelijke bij de veiligheidsdienst sowieso. En maar ook bij Vodafone denk ik dat we nog eens moeten kijken van hoe ze dat hebben opgezet. Want eerlijk gezegd, mij was het ook niet bekend dat eerst kon. Ik sprak Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken. En die zei tegen mij, ik ga er nog eens over nadenken of ik überhaupt wel met die Vodafone verder wil. Die twijfelt over de provider. Ed? Ja. Wat vind je ervan? Ja. Ik weet niet of dat gereden twijfel is. Want ja, bij andere providers kan ook zoiets gebeuren natuurlijk. Zo, bij T-Mobile word je bijvoorbeeld weer nooit gebeld om over te lachen. Maar, ga je nou grappig doen, Ed? Wat zei je? Ga je nou grappig doen? Ja. Nee, maar volgens mij was jij toch voor de inhoud? Nee, maar als Edje grappig is, dan ga jij hem afronden. Weet ik zeker. Nee, ga ik niet doen. Nee. Hé, hey Ed, leuk man. Goeie grap. Moeten we nog even over die Firefox 4 hebben? Ik geloof het wel. Ed, bedankt jongen. Bedankt, Eddie. Okay, tot de volgende keer. Doei. Wat een geleuter. Ja, deze week kreeg de 63-jarige Tineke Geesink uit Hardingen een dochter, Megan. Mevrouw Geesink mag dan een beetje excentriek zijn, maar een tokkie met een IQ-tekort is die geldt op wat aandacht, zouden we haar toch niet willen noemen. Vandaar deze stelling, laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening. Hey. En Jan, wie hangt er? Dat is niet te geloven, jongens. We hebben een tijdje mogen missen. Maar dat kwam ook omdat hij in een inrichting zat. Maar hij is er weer. Zonneveld. Dat is je mafketels. Hey, uit Den Haag. Scheidsrechter. Vroeg ook hoppel. Hey, alles goed, man? Ja, joh. Hey, nog op Jodio geweest? Nee, joh, idioot. Dat doe ik niet mee. Idioot? Zeg je nou jood tegen mij? Nee, ik zeg idioot. Oh. Hé, hey, Zonneveld, ouwe mafklapper. Wat vind je daarvan? Laat zo'n oude taart lekker een kindje krijgen. Hé, hey, ja. Ik heb twee opmerkingen. Oh, nou, één. Dan moet je maar lekker voor zelf weten. Ja, twee. Maar ik wil ook gaan reageren twee. Op je mevrouw met je oog zoeken. Ja, oh, met, ja, doe eens met ja. Die oog. Ik vind er een hele mooie echo in zitten, Zonneveld. Zeg het eens. Nou, ik heb alles uitstaan, dus dan kunt dat lekker sterk. Ja, je hebt alles uitstaan, voornamelijk je verstand, ouwe Zonneveld. Nee. Ik moet even een opmerking maken over die oogstvuur. Ja, doe dan. Hartstikke goed. Nou, ik heb... Wat een geleuter. Jasper de Groot, hij is niet klein, hij is niet mooi. Hoe is het tussen dan binnengekomen, Jasper? Nee, Jan, ik denk dat Zonneveld u wegblijft. Ja, nou prima toch. Heb je hem gekregen? Ja. En heb je hem aan? Wat zeg je? Heb je hem aan? Nee, op dat moment niet. Nou, lekker Jasper. Ik ga je niet weg. Maar heb als, je nog... als het woord inhoudelijk valt, dan draaien we je weg, Jasper. Dan weet je het vast. Oké. Okay. Ja? Helemaal. Nou, ik ben in ieder geval met de stelling ben ik het helemaal eens. Oh, want? Vind je hem ook een beetje scherp? Ja, hij is goed. Hij is maar goed. Vind je nou echt dat een vrouw van 63 kinderen moet gaan krijgen? Ik vind dat ze die keuze mag hebben, ja. Ja, de natuur geeft je die keuze totdat je onvruchtbaar bent. Ja, nou hebben we in Nederland, of tenminste, we hebben tegenwoordig hele mooie technieken ervoor dat we dat kunnen rekken. En we hebben sowieso meer werkenden nodig in Nederland. Jasper, je kan van alles en nog wat rekken, maar dat is toch niet leuk, hè? Want als die mevrouw nou de prachtige leeftijd van 77 houdt, ja, dan haalt ben je 14 en is je moeder dood. Ja, dat is de andere kant inderdaad. Dat is de andere kant. Nou Jasper, je was weer groot, jongen. Bedankt, man. Eens even kijken hoe het met zijn... Wat een geleuter. Zie je mee zijn tweelingbroer gaat. Remmelt! 12. Goedenavond. Goedenavond, Remmelt. Als het woord inhoudelijk valt, draaien we je weg. En coherent ook. Ik heb niet op zitten te wachten om het kwel van mijn dementerende moeder op te ruimen in een bejaardentehuis. Dus je mag het niet verbieden, maar ik zal er nog even over nadenken als ik die moeder was. Ja, dat is dan te laat, hè? Want Tineke Geesink is helaas. Laat zo'n oude taart lekker een kind krijgen. De ja, de nee of de D66? Met pijn in mijn hart D66. Ja, nou pijnlijk. Mazzel. Wat een geleuter. Hey, Jimmy. Hey, Janne. Ik wou nog even bellen over dat brillengedoe van jullie. Waarom gaan jullie niet laseren, maar een oog laseren? Hey, Jimmy, je bent Sjors. Ja. Sjors, heb jij je ogen gelezen? Ja. Voor die €450 waar je net over praat, heb ik mijn ogen gelezen. Echt waar? Perfect, En zie je je rottie nog op je bord liggen? Helemaal, en nog scherper ook. Ongelooflijk. 4,5 mei heb je allebei je ogen laten laseren? Ja. En heb je dat bij de zeeman laten doen of bij... In Turkije. Oh, vriend, hartstikke leuk. In ieder geval, ga op zoek naar een leuke hond, want binnenkort is het je beste vriend. Hey, Marcel Chini. Wat een geleuter. Is dit dezelfde Zonneveld? Ja, ik hoor ja. Hé, hey, gozer, ben er wel. De scheidsrechter, de honkballer, de hagenees. Oude mafklappen. De idioot. Oh nee, dat was ik. Ik wil een opmerking maken uit je vrouw met je oogspier. Ja, nou doe dat dan, man. Ik heb een documentaire gezien op de publieke omroep. Lekker en er zijn nog andere spieren. Er lagen vrouwen op de rug en die konden dus zonder zich aan te raken. Ja. Wat een geleuter. Dag Frank, alles goed, jongen? Ja hoor, het gaat perfect. Wat zeg je nou? Ben jij nou een limbo, Frank, of niet? Ja, ik ben een limbo van een paar weken terug. Ja, precies. Die limbo. Limbo's die wil ik alleen na de uitzending horen eigenlijk. Wat is dit? Maar over de stelling. Ja, bedankt. Doei. Wat een geleuter. Nou, een vrouw. Wat zeg je nou, een vrouw? Sita. Nou, een vrouw. Waarom? Een koekoekjon heeft ze. Er is niks van haar bij. Ze heeft het alleen maar gedragen. Nou, dat is toch nogal wat? Draagmoeder? Ja, draag wat. Ja, maar prachtig dragen. Ze heeft geen eigen kind. Het gaat er toch om, het gaat er toch om wie je liefdevol verzorgt. Hey, Sita, nu we toch een vrouw hebben. Hoe oud ben jij? 62. Zou je er ook nog eentje willen? Nee, zeker niet. Waarom niet? Oma. Ik word een koekoeksoma. Een koekoesoma. Koekoe klinkt zo negatief. Ja, ik vind het allemaal helemaal niet nodig, zeg. We hebben de oorlog nog wel meegemaakt. Het is toch niks van haar bij. Het is haar eindje niet. Het is haar... ze heeft de vader er niet bij. Ze gaat er wel voor zorgen. Ja. Nou, maar het is een koekoesjong. Nou, bedankt. Nou, ik vind het een doei! Wat een geleuter. Koekoek. Dat moet ik niet doen, hè? Nee. Nee, ik kan niet goed zingen, jij. Sorry. Hey, we kennen niemand die niet jaloers is op onze bestverdienende medewerker. Hij is belezen, hij is wellevend, hij is heeft een benijdenswaardig torso... en een indrukwekkende bos met krullen op zijn kop. En dan heb ik het natuurlijk niet over Jan Roos, maar over Nico. Na de glansrijk gewonnen wedstrijd tegen het belabberde Ajax vorige week... zong ADO VMBO'er Lex Immers... wij gaan op jodonjacht tijdens het Viron in het supportershuis. Een smakeloos en vreselijk dom liedje... Een tekst die natuurlijk direct het beeld van opgejaagde Jodon uit de Tweede Wereldoorlog oproept. Lex Immers is een triest figuur zonder hersens. Zoals 99% van alle profvoetballers. De hysterische reactie op het domme liedje was geschiedkundig helemaal juist, maar in de huidige werkelijkheid enorm overdreven. Als ik Jodon zeg, bedoel ik geen Jodon, stamelde Immers. Ik bedoel dan Ajaxidon, want die noemen zich Jodon. Begrijpt u het nog? Als Ajax-supporters zich negers noemen, gaan ze in Den Haag op negerjacht. Ook niet een mooie tekst, maar zo is het nou eenmaal in het denkpatroon van het huidige voetbal. Godzijdank noemen ze in Amsterdam zichzelf geen eendon, want anders waren er al kamervragen gesteld... door de Partij van de Dieren. De 5 wedstrijden schorsing en een geldboete voor Immers is zwaar overdreven. De jongen wordt bestraft voor zijn eenvoud. En als je daarmee begint, is de Nederlandse voetbalcompetitie ten doden opgeschreven. Dat was Nico Dijkshoorn. Prachtig. Ja. Oh, de nadruk. Ja. Oh Jan, ik moet een vreselijk lachen. Waarom? Nou, omdat je... Wat je net met je vinger omhoog deed, van ik wil een cue geven, maar dat werd gewoon al ingestart. Ik zit fuck man. Je hebt gelijk ook. Hey, volgende week, wie hebben we? Nou? Ja, we gaan de hogere cultuur weer eens doen. Het was toch niet te geloven, want jij hebt hem een tijdje geleden nog ontslagen. Ik heb hem er gewoon keihard uitgepleurd. Gewoon op sodemiet erin. En toen heeft hij ons in de steek gelaten namelijk. En hij heeft beloofd dat hij dat nooit meer zou doen. Nee. Vrijdag zou hij bij Stenders zijn. En ja, je raadt het al. Niet gekomen. Niet bij Stenders. Nee. Dus aanstaande zondag zitten wij gewoon 40 minuten met een lege stoel. En wat zingen wij dan? Je verwacht dat ik nu een liedje van hem zing? Weet je dat, ik krijg geen keer een liedje van hem. Ik weet ook niet, je moet ook researchen, zeg maar. Nou, in ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes. Dries Roelvink komt het cultuurblokje bij ons doen van 45 minuten. Hogere cultuur. Dus u kunt met een gerust hart op vakantie gaan. Nou, we doen niet zo lullig. Ja, is waar. Hoe vond je Fleur? Ik vond Fleur... Jullie houden van elkaar, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen... Er hing iets in de lucht. Er hing iets inderdaad in de lucht. En het broeide en het bloeide. En ik ben er helemaal van in de war. Ja, het was mooi. Ja. Het was mooi. Ja. En dat ze ook een beetje met Marietje ging tokkelen. Ja, dat was ook mooi. Er waren geen vrienden. Dat was ook mooi. En het was allemaal zo mooi. En dat de PVV draait met hun kernenergie. Er komt gewoon geen nieuwe kerncentrale in Nederland. Want de PVV is teu binnenkort. En Maxime Verhagen is voor. Maar Geert die zegt binnenkort een neunen. Ja. En weet je waarom? Omdat 70% van de bevolking neun zegt. Dus zegt de PVV je moet ook luisteren naar neunen. De bevolking. En zo is het maar net. Ja. Democratie, demos. Hey, en we hebben hem maar 1 keer genoemd vandaag. De kabouter? Nee. Nou? Job! Ah, Job Cohen, ja. 2 keer nu. 3. Misschien moet ik een keer uitnodigen. Hé Jan, ik ga naar huis, want ik vind het mooi geweest. Ik rond even af hier. Dit programma werd gesubsidieerd door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Regiegast Jan Gussenklo, extra regiegast Jan van Lent, muziekselectie Jan Agema, platenbaas Jan Stenders, beveiliging Jan Benink, visagie en beeld Janne-Marie Dekker en aan de knoppen zat de eerwaarde... De altijd goed lachse Jan van Tienen. Tot volgende week, mensen. Tot doei. Volgende week, vrienden. Dag. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dus we gaan niet bombarderen.